NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. En daar zijn we. Goedemorgen, het is woensdag 21 augustus. China bouwt nog steeds kolencentrales, maar wel een stuk minder. Is dat goed nieuws? En volgens Russische autoriteiten is Oekraïne vannacht een grote aanval met drones en raketten begonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. In de buurt van Moskou zijn tenminste 10 drones onderschept, zei de burgemeester van de Russische hoofdstad. Hij noemt het een van de grootste Oekraïnse aanvallen sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Het is niet bekend of er ook doelen zijn geraakt en of er gewonden zijn gevallen. De aanval is ook nog niet bevestigd door Oekraïne. Op sociale media gaan beelden rond van objecten die in de lucht ontploffen. Deze beelden zijn nog niet geverifieerd. Opnieuw problemen bij vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 777X gestaakt, omdat het eerste vliegtuig terugkwam met scheurtjes. Het nieuwe model moest jaren geleden al op de markt komen, maar de bouw- en testfase kende veel tegenslagen. Ook bij andere toestellen van Boeing waren problemen. Dit jaar verloor een van de vliegtuigen een deur. Stoelen in de cockpit schoten soms los. En ook viel er een wiel van een van de vliegtuigen. Bij een ongeluk met een schip in Congo zijn tenminste 20 mensen om het leven gekomen. Het schip met zo'n 300 passagiers aan boord was in het donker onderweg op een rivier en raakte een duwbak die deels was gezonken. Ruim 40 mensen konden uit het water worden gered. Naar honderden wordt nog gezocht. De lokale autoriteiten zeggen dat het niet is toegestaan om 's nachts te varen op rivieren in Congo en ze onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. Een oud-wethouder uit Renen wordt verdacht van het verduisteren van meer dan 100.000 euro van een hoogbejaarde vrouw voor wie hij de geldzaken regelde. Hij gaf het geld uit voor zijn eigen huur, boodschappen, tanken en reisjes op een cruiseschip, zegt justitie. Het OM wil dat de oud-wethouder het geld met rente terugbetaalt. In Brabant is gisteravond wateroverlast ontstaan door de vele regen. Lokaal viel in de provincie meer dan 35 mm. In onder meer Bergen-op-Zoom, Rijen en Oosterwijk stonden de straten blank. Putdeksels kwamen omhoog en bij sommige woningen liep het water naar binnen. Op verschillende plaatsen moest de brandweer eraan te pas komen om het water weg te pompen. Inmiddels zijn de meeste wegen in Brabant weer begaanbaar. In de tenniswereld is er veel kritiek omdat de nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, vrij uitgaat nadat hij in maart 2 keer positief was getest op doping. Sinner had lage concentraties verboden anabole steroïden in zijn lichaam. Volgens Sinner kreeg hij die per ongeluk binnen via sportmassages. Het internationale tennisintegriteitsbureau gelooft hem, maar andere grote tennissers vinden het oneerlijk en zeggen dat er met 2 maten wordt gemeten. Het weer in het noorden van het land nog buien. Verder vandaag droog en veel ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen iets warmer, maar wel meer wind. En in het noordwesten kan dan af en toe een bui vallen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. China heeft in de eerste helft van dit jaar veel minder vergunningen uitgegeven voor nieuwe kolencentrales dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens Greenpeace gaat het om 14 bouwvergunningen. In het eerste halfjaar van 2023 waren dat er nog ongeveer 5 keer zoveel. Correspondent Laura van Meegen. Laura, gaat daarmee de vlag uit bij Greenpeace? Ja, nou ja, minder kolencentrales is goed nieuws voor het klimaat. En deze data klinken veelbelovend, maar je moet natuurlijk altijd oppassen met data zonder context. Greenpeace geeft zelf ook al aan dat ze twijfelen of deze data nou een trend weergeven of dat het misschien subtieler is. Zijn er bijvoorbeeld vorig jaar al zoveel vergunningen goedgekeurd voor kolencentrales dat het nu minder nodig is. Dus we zullen het aankomende half jaar moeten aankijken of deze trend zich doorzet. Ook is het zo dat economisch gaat het niet goed met China, maar toch loopt de totale energieconsumptie op. Mocht de economie straks aantrekken, dan kunnen we verwachten dat de totale energieconsumptie nog sneller gaat oplopen. En worden er dan misschien, ondanks alle ambities en klimaatdoelen, weer de oude plannen uit de kast getrokken voor de bouw van meer kolencentrales. Dat weten we niet. Het is wel zo dat de overheid ook een plan heeft gepresenteerd om de kolencentrales, ja, een pilot in ieder geval, om de kolencentrales die er zijn schoner te maken. En het doel is dat over een paar jaar dan de kolencentrales 50% minder CO2-uitstoot hebben, maar nog wel dezelfde energieproductie. Want wat zie je de afgelopen jaren dan gebeuren met die uitstoot in China? Nee, tijdens de coronapandemie zag je een afname in de totale CO2-uitstoot. Maar goed, dat liep weer op toen de coronamaatregelen losgelaten werden. In maart dit jaar kwam nog het hoopvolle bericht dat China misschien al op de weg naar beneden is van de totale CO2-uitstoot. In Q2 zet dat zich door. Er is een 1% afname van de CO2-uitstoot ten opzichte van vorig jaar. En deze afname, dat berekent de website Carbon Brief, die komt door de groei van groene energie, specifiek wind- en zonne-energie. En om even te illustreren hoe groot die opwekking in China al is van groene energie. En dit eerste half jaar heeft China met alleen wind- en zonne-energie meer energie opgewekt dan het Verenigd Koninkrijk heeft met alle energiebronnen. Maar tegelijkertijd komen er dus 14 nieuwe kolencentrales bij, alleen al dit jaar. En er zijn er blijkbaar al best veel. China zegt, we willen echt die transitie, die energietransitie doen, hè, van fossiel naar groen. Maar is dat dan ook echt zo? Ja, daar zijn ze absoluut mee bezig. De afgelopen paar weken kwamen er ontzettend veel nieuwe beleidsdocumenten uit die naar energie kijken, naar uitstoot kijken, maar allemaal een soort van die weg naar minder uitstoot uitstippelen. Het devies is nu dat in 2030 de fossiele brandstoffen nog maar 75% van de totale energieconsumptie mogen beslaan. Dus dat betekent dat de andere 25% opgewekt moet worden uit waterenergie, zonne-energie, windenergie, aardwarmte. Wat mij ook persoonlijk opvalt, is dat de afgelopen tijd dat de trend van het investeren in kernenergie wordt doorgezet. Ook deze week zijn er weer 11 nieuwe kerncentrales aangekondigd. En de afgelopen jaren was dat ook consistent, elke keer 10 of 11 per jaar. Je noemde net dus wat percentages. Wat is qua uitstoot het doel, de stip op de horizon voor de Chinese regering? Ja, dus die 2030 die ik net noemde, waar dus wordt gezegd dat dan de fossiele brandstoffen maar 75% van de totale energieconsumptie mogen beslaan. Dat is ook het jaartal waarvoor China, zelfs Xi Jinping heeft gezegd dat dat het jaar is dat China haar piek moet behalen met betrekking tot CO2-uitstoot. En dan 30 jaar daarna, in 2060, moet het land klimaatneutraal zijn. Er zijn dus een aantal indicaties dat die piek van 2030 misschien al gehaald is, maar dat is niet zeker. Maar het blijft gewoon lastig, deze weg naar vergroening. China is een hoger middelinkomensland, maar nog geen hoog inkomensland. Dus het betekent dat het economisch nog veel verder kan en wil groeien. Maar tegelijkertijd moet het ook groen groeien. En daartussen schipperen, hè, durven de Chinese leiders, als het erop aankomt, die groene ambities de prioriteit te geven boven economische groei, dat is een lastige. En in dat krachtenveld tussen die twee belangen opereert de Chinese overheid nu. Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over het grensoverschrijdend gedrag bij de politie in Rotterdam. Politiedeskundige Jaap Timmer zei dat het gedrag lastig te bestrijden is, omdat het ingebakken zit in de cultuur van de politie. Binnen die politiecultuur is ook wel duidelijk de afhankelijkheden. Hè. Dus ook chefs zijn vaak begonnen als agent. Die zitten in een grote familie, om maar zo te zeggen, waar bijna iedereen kent. Dan is op een moment streng optreden tegen gedrag van bepaalde mensen ingewikkeld, omdat die mensen ook iets over jou weten. Maar daar wil de Rotterdamse korpschef Westerbeke zich niet bij neerleggen. Hij keurt de gedragingen scherp af en zegt dat de politie echt bezig is dit soort zaken te bestrijden. Daarvan wil ik dan toch echt zeggen dat wij in de afgelopen periode echt hebben geleerd van onder andere de blauwe familie. Toen hebben we ook gezegd, we gaan vanaf nu, als we tegen nieuwe incidenten aanlopen, gaan we onderzoek doen en dan moet die straffeloosheid er ook echt af. Daar hebben we landelijk iets van gezegd en dat heb ik in ieder geval voor mijn eenheid ook gezegd. En dat heeft in de afgelopen jaren ook al geleid tot optreden in diverse situaties. In Met het oog op morgen was Theo Vernooy. Hij was bijna 40 jaar werkzaam in het gevangeniswezen. De laatste 8 jaar als directeur van de gevangenis van Nieuwegein. Die had de reputatie zo lek te zijn als een mandje. Drugs en telefoons kwamen heel makkelijk naar binnen. Er is hard aan gewerkt om dat tegen te gaan. Door te werken met camera's die wij hebben kunnen instrueren, AI-camera's, om bepaalde bewegingen te herkennen. Dus een gooibeweging bijvoorbeeld, Dat herkent zo'n camera, zoomt daarop in en dan zien wij gelijk wie dat doen. En dan kunnen we ook in samenwerking met de politie al heel snel zo iemand oppakken. Dus dat is daar een voorbeeld van. We hebben ook drone-detectie. Waar wij dus eigenlijk de drones zien aankomen op een bepaalde afstand. En heel snel preventief kunnen ingrijpen als zo'n drone op ons afkomt. Bijvoorbeeld met drugs. Verder is Vernooy blij dat er in al die jaren veel is veranderd op het gebied van reïntegratie van gedetineerden. Als ik kijk naar de jaren 80, dan werd er nog heel weinig aan gedaan. En als ik nu kijk wat er nu allemaal gebeurt, zeg maar, om op allerlei levensgebieden van gedetineerden toch werk te doen. In samenwerking ook met gemeentes en reclassering. Ik denk dat dat wel heel sterk verbeterd en veranderd is in de afgelopen tijd. Op een aantal leefgebieden proberen we dat rugzakje te vullen waar ze mee naar buiten kunnen komen. Dan moet je denken aan schuldsanering, arbeid, diploma's. Vaak ook legitimatiebewijs als ze niet hebben. Maar waar het wel heel vaak aan ontbreekt. Dus bijvoorbeeld ook wel woning. Langs de lijn en omstreken sprak met Dick Rijsdijk. Hij doet al 49 jaar vrijwilligerswerk bij voetbalclub Vitesse. Een paar maanden geleden vertelde hij hoe moeilijk het is als je club zo diep in de problemen zit. Maar gisteravond was er goed nieuws. In 15 jaar verkocht Vitesse niet zoveel seizoenskaarten, 11.000. Hij is enorm opgelucht. Ja, dat wel. Dat zeg ik ook. De supporters in het stadion, hè, wat de wedstrijden bezoekt, ja, die zijn een stuk positiever en die geloven er weer helemaal in. Er zaten 17.000 mensen, waren er aanwezig. Nou, de hele Zuidtribune die was op een enkele plaats praktisch uitverkocht. Dat was weer ene dansende en zingende menigte. Dus in het stadion is de sfeer, ja, die begint weer aardig terug te komen. Afgelopen maanden vreesde Rijsdijk voor het voortbestaan van zijn club. Dat ze door mogen en dat het zelfs weer gezellig is in het stadion, dat doet hem ontzettend goed. Nou, het is voor mij wel een pak van mijn hart. Want u weet, volgend jaar heb ik een jubileum. En dat had ik toch nog wel graag mee willen maken. Dus ik heb dat ze nu en dan wel een beetje pijn in mijn buik gehad. Het zal toch niet gebeuren. Ja. Dat ze na zoveel jaar, als je bij een club zit, dat ze ophouden te bestaan. Daar was ik wel een beetje bang voor. Maar hij kan het gaan vieren. 50 jaar vrijwilligerswerk voor Vitesse. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Tracy Chapman, talking about revolution. De drugsmafia aast op boerenstallen in het noorden van het land, waarschuwt boerenorganisatie LTO in het AD. Dit verhaal hoorden we wel eens eerder, maar er zijn nu cijfers van een enquête waar het AD over schrijft. Ruim 1 op de 10 boeren boven de grote rivieren is de afgelopen jaren benaderd door criminelen om een schuur of stal te huren. Lange tijd werden drugs vooral geassocieerd met Brabant en Zeeland, maar criminelen breiden het platteland werkgebied uit. En het eerste contact kan dan heel onschuldig zijn, zo vertelt de LTO-voorzitter in Noord-Holland. Dat ze er bijna zelf in was getrapt toen een nette man met licht Italiaans accent zei dat hij piano's bij haar wilde stallen. Huishoudens gaan volgens de Telegraaf jaarlijks fors meer betalen om de klimaatopwarming te beperken. De komende 10 jaar stijgen de energiekosten voor consumenten met minstens €400 per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van de Franse vermogensbeheerder Carmignac. Oorzaak: een grote vraag naar metalen voor windturbines en schone auto's die nodig zijn om de schadelijke uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd, zonder investeringen in klimaatmaatregelen, neemt de inflatie volgens de vermogensbeheerder nog verder toe. Kortom, we gaan de komende jaren hoe dan ook meer betalen voor energie, aldus de Telegraaf. In plastic afval dat wordt gescheiden zit nog te vaak ander materiaal. Volgens de voorstand belandt het dan alsnog in de oven. Het gescheiden afval moet bestaan uit plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. Dat kennen we ook als PMD. Maar vaak zitten er ook bijvoorbeeld spuitbussen in, koffiecapsules en piepschuim. Waardoor de machines kunnen vastlopen en daarom wordt zo'n vervuilde partij dan in de oven gestopt. Natuurlijk niet alleen slecht voor het milieu, maar ook duur voor gemeenten. Die ontvangen een vergoeding voor schoon PMD, maar betalen voor de kosten van afgekeurd afval. En voor op NRC aandacht voor de mayonaise die het van onderin het supermarktschap schopte naar het grootste mayo-merk van Nederland. Oftewel, hoe de Zaanse mayo het won van de multinationals. De directeur vertelt vanuit de fabriek in Wormerveer dat het familiebedrijf begin deze eeuw nog bijna ten onder ging. De mayo stond als slecht bekend, totdat een van de grote klanten zei dat ze moesten shinen en hun waarde leren kennen om tegen de grote op te kunnen. En zo is de afgelopen 15 jaar de Zaanse mayo uitgegroeid tot een omzet van rond de €50 miljoen. We mogen natuurlijk geen reclame maken, maar wat staat er bij jou in de koelkast eigenlijk? Franse en Belgische mayo. Sorry. Ja, ik heb hem dus wel staan, maar eigenlijk niet zozeer om de smaak, omdat het zo'n lekker klein, makkelijk verpakkingje is. Maar misschien is dat ook wel een aanbeveling waar ze aan gedacht hebben. Hoe dan ook, bij de directeur van de Zaanse mayo zelf gaat er een tube per week doorheen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De nieuwe Britse regering van premier Starmer wil spiking harder aanpakken. Dat is drugs in iemands drankje doen. De politie krijgt honderden meldingen per maand. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veel slachtoffers gaan niet naar de politie omdat ze zich schamen. Een reportage van Maud Vroemen en Fleur Launsbach. Then after that, I don't remember anything until I was waking up and I felt nauseous. Dizzy, I was shivering, all those kind of things. Hoe het kon dat hij duizelig en misselijk wakker werd, wist Stephen Hart niet meer. I just thought, I must have really drunk, you know, too much. Had hij te veel gedronken? Nee, hij had maar 2 drankjes gedronken in een bar, samen met een vriend. So my brain was trying to put 2 and 2 together and work out how can it be. Iemand had de drugs Rohypnol in zijn drankje gedaan en hem verkracht. Dat bleek na onderzoek van artsen en politie. The backs of my legs were covered in blood and so was my underwear. Spiking heet dat in het Engels. Er wordt stiekem drugs in drankjes gestopt, in vapes of via naalden. De daders verkrachten, beroven of mishandelen dan hun gedrogeerde slachtoffer. Het komt zoveel voor in het Verenigd Koninkrijk dat het een epidemie wordt genoemd. Bijna iedereen kent iemand die een keer gespiked is, vertellen pubgangers Sophie en Olivia. I think it's on everyone's minds. Like, I feel like everyone knows someone who's been spiked. Our friend, he's a guy. Was he in Soho? Yeah. He got spiked. En soms met ernstige gevolgen. And then I just like collapsed. Like lost conscience. I broke my jaw in 4 places. I lost this front tooth here. Dit vertelt Lorcan, die het zelf heeft meegemaakt. Hij raakte buiten bewustzijn, viel en brak zijn kaak die nacht. I didn't really know what happened until after I had like a toxicology report and I had like liquid ketamine in my system. De drugs ketamine bleek in Lorcans bloed te zitten. Ongeveer 1 op de 10 Britten is ooit, net als Lorcan, gespiked. People think and I thought This only happens to women, but that's not the fact. It happens to anybody. Het gebeurt veel en kan dus iedereen overkomen, zegt Steven, die we aan het begin ook hoorden. Maar toch gaan maar weinig slachtoffers naar de politie. Vaak schamen ze zich. I was ashamed that I had not been able to fight back. Vaak geven slachtoffers zichzelf de schuld. Of is de aanname van anderen en zelfs van de hulpdiensten dat ze gewoon te veel gedronken hebben. Het aantal meldingen van spiking blijft dus laag, net als het aantal veroordelingen. Vorig jaar waren dat er maar 17. Maar nu wil de nieuwe Labour-regering van Keir Starmer er een apart op zichzelf staand misdrijf van maken. And update the law is absolutely music to my ears. Activist Dawn Dines vecht al 20 jaar tegen spiking en is dolblij met de nieuwe plannen. Ze hoopt dat strenger beleid spiking zal tegengaan. It's going to show zero tolerance to all perpetrators. Maar met alleen een nieuwe wet ben je er nog niet, zeggen de experts. Er moet ook beter opgelet worden in het uitgaansleven, bijvoorbeeld door het horecapersoneel. Dat met meer training de symptomen beter zou kunnen herkennen. We really need people to know the typical signs and symptoms. Want als de horeca het beter ziet, kunnen zij ook de politie en de hulpdiensten beter inlichten. Steven hoopt dat zijn verhaal bijdraagt aan een groter bewustzijn rondom spiking. Maar, zegt hij, net zo belangrijk. Don't stop having fun. Don't stop being young. Don't stop, you know, being out with your friends and your mates. And... do all that, but just be aware. Wees je ervan bewust, maar stop niet met uitgaan en plezier hebben. Gelukkig is dat voor Lorcan, die eerder vertelde over zijn ervaring met spiking, helemaal goed gekomen. It was kind of scary, yeah. I didn't really want to go back to clubs like immediately after. But I got back onto it. I got back in. Lorcan durfde eerst dus niet meer de clubs in te gaan, maar inmiddels gaat hij gewoon weer. Martelingen zijn aan de orde van de dag in het Israëlische detentiekamp Sedet Tijman. Hier zijn sinds het begin van de oorlog duizenden Palestijnen uit Gaza vastgehouden. Israëlische militairen worden verdacht van verkrachting. Deze maand lekte beveiligingsbeelden uit. De NOS sprak met een man die in het detentiekamp heeft gezeten. Dit is het kanaal Nieuws 12 in Israël. De commentator beschrijft wat je ziet. Een gevangene wordt uit de groep gehaald, meegenomen naar een hoek en kennelijk verkracht door meerdere militairen. De beelden zijn van een bewakingscamera en zorgen voor ophef in Israël. Sommigen vinden dat dit veel te ver gaat, maar anderen vinden juist dat Hamas hier een koekje van eigen deeg krijgt. Ook viraal ging een foto. Een man staat in een blauwe overall achter een hek, zwaar vermagerd. Dit ben ik toen ik in Sedet Tijman was. Ik kreeg hier straf en ik hoorde later pas dat de foto viraal ging en het de situatie in deze gevangenis blootlegde. Aan het woord is Ibrahim Salim, de man op de foto. De NOS wist hem te spreken in Gaza. Hij is inmiddels vrijgelaten. Ik zat 52 dagen op mijn knieën met mijn armen en benen vastgebonden met een blinddoek op. Vast in Sedet Tijman. Als ik ook maar een beetje bewoog, werd ik gestraft. Dan moest ik achter het hek op één been gaan staan met mijn handen op mijn hoofd. Het eten was ook zeer slecht. We moesten een kopje rijst delen, soms met 150 mannen. En soms vonden we in het eten een peukje, een chocoladewikkel of zelfs wc-papier. Maar we moesten het eten, want iets anders kregen we niet. Ik ben naar die basis toegereden in de Negev-woestijn, vlakbij de stad Beersheva. De hitte is verzengend. En die militaire basis, ja, het is een toegangspoort met een wachthuisje. Gebouwen erachter en helemaal achter op die basis zouden dan die tenten staan waar Ibrahim in heeft gezeten. Nou, we mogen niet naar binnen, logisch eigenlijk. Maar de verhalen van Ibrahim en anderen worden op vele manieren bevestigd door de Verenigde Naties, maar ook door Israëlische mensenrechtenorganisaties. De Public Committee Against Torture, het publieke comité tegen marteling bijvoorbeeld. Samen met andere organisaties stapten ze naar de rechter om onder andere Sedet Tijman te laten sluiten. And out of 1450 complaints of torture, Zero cases have reached indictments. Ik spreek Tal Steiner van de Committee Against Torture in Tel Aviv. Steeds weer nieuwe procedures starten, want, zegt ze, het juridisch systeem werkt niet. De arrestaties van militairen die zich misdragen leiden bijna nooit tot veroordelingen. Because when you combine the Israeli tragedy, fear, hatred, vengeance, all those very negative feelings. Het is de optelsom, zegt ze, de haat en de roep om wraak na 7 oktober. Het politieke klimaat, de dehumanisering van Palestijnen. Dit maakt allemaal dat mogelijk is wat er in die gevangenissen en detentiekampen gebeurt. When you take all of those factors together, you create the perfect storm for such abuse to take place. De verhalen van Ibrahim in Gaza worden intussen gruwelijker en gruwelijker. Ze onderzochten ons lijf met een scanner. Ineens kreeg je dan een klap op je geslachtsdeel en je bukte automatisch van de pijn. Vervolgens kwamen soldaten met een ijzeren staaf in hun handen. Die deden ze dan in je achterste. Soms sloegen vrouwelijke soldaten ook met hun scanner op je geslachtsdeel. En je lijdt ook psychisch, zegt Ibrahim. Je wordt constant vernederd en uitgescholden. Het zijn dus verhalen zoals deze die zijn aangedragen ook bij het internationale gerechtshof in Den Haag. Ik ben net terug van het wachthokje, want daar moest ik even uitleggen wat we kwamen doen. Ja, meteen kreeg je de discussie over wat ik er dan van vond en of ik wel begrijp wat Hamas heeft gedaan op 7 oktober en of het eigenlijk niet logisch is dat wij, zeggen ze dan, hetzelfde doen met de mannen van Hamas. Dat het toch misschien wel een beetje begrijpelijk is. That's a question that I ask myself too. Ik leg die argumenten voor aan Tal Steiner van de Committee Against Torture. Ze zegt, ik hoor die argumenten ook en ik snap het tot op zekere hoogte ook nog wel. Maar dat wij hier een rechtsstaat hebben, dat we juist niet doen wat Hamas ons aandeed, dat is wat ons uiteindelijk onderscheidt van die moordzuchtige terroristische organisatie. Moral standards as a murderous terrorist organization that has zero regard for human rights. Een verslag van Sander van Hoorn. In podcast De Dag vertelt onze Midden-Oosten-specialist Eliane Lamper hier meer over. Het is 7:03. Vrouwtje zoekt vaak samenwerking met anderen. En eerder dit jaar kwam We doen er allemaal aan mee uit. Een nummer dat ze maakte met Sim OJ. Dat staat voor het duo Siroy en Sim Veen. De tekst is maatschappijkritisch. Wij Nederlanders hebben het goed. Maar het maakt ons ook risicomijdend. Dat is de strekking. Ik heb voorgekoude normen. Ik heb voorgekoude waarden. Ik heb me feilloos kunnen vormen naar een stukje van de aarde. Ik ben graag innovatief, maar daarvoor ben ik net een beetje te stif. En ik vind overal en nergens inspiratie, maar ik voel me soms een beetje een dief. We bouwden huizen op het strand, we bouwden huizen in de zee. Loze grond werd toen een land, we bouwden daar een hek omheen. Wie geld heeft mag wel in de zaal, de rest zit vast in de foyer. We doen er allemaal aan mee. Maar alleen als het er warm is. Als het bos er niet in brand staat en de zee een beetje kalm is. Als de mensen er niet ziek zijn en de souvenirs nog authentiek zijn. Als het vliegtuig maar weer terug gaat en het liefst dat dan ook een beetje vlug gaat. We bouwden huizen op het strand, we bouwden huizen in de zee. Loze grond werd toen een land, we bouwden daar een hek omheen. Wie geld heeft mag wel in de zaal, de rest zit vast in de foyer. We doen er allemaal aan mee. Vrienden in groep 8. Het is nou eenmaal hoe het zit. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Oekraïne heeft volgens Rusland een grote droneaanval uitgevoerd. In de buurt van Moskou zouden zeker 10 drones zijn onderschept. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Online zijn beelden te vinden van ontploffingen in de lucht, maar die zijn nog niet geverifieerd. Een Nederlandse vrouw is gered nadat een klein vliegtuig was neergestort in Malawi. Het zou gisterochtend zijn neergestort in het Malawi-meer met 3 mensen aan boord. De Nederlandse vrouw werd gered door vissers. Een andere passagier en de piloot zijn nog niet gevonden. Testvluchten met de nieuwe Boeing 777X zijn voorlopig gestaakt. Het eerste vliegtuig kwam terug met scheurtjes en dat probleem moet eerst worden verholpen. De 777X zou een ander veelgebruikt toestel moeten vervangen, maar door tegenslagen bij Boeing is er al jaren vertraging. En bij een bootongeluk in Congo zijn tenminste 20 mensen om het leven gekomen en honderden opvarenden worden nog vermist. Het schip is tegen een ander vaartuig aangevaren en is gezonken. Dat gebeurde in het donker, terwijl er in Congo 's nachts niet op rivieren gevaren mag worden. Het weer in het noorden van het land, een paar buien, verder droog vandaag. Veel ruimte voor de zon en ongeveer 20 graden. En dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Op de A2 alweer een file vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer met 40 minuten vertraging. Zijn 2 rijstroken dicht omdat er voorwerpen op de weg liggen. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Oelala, melk kan Franse stijl magere kwark. Zonder vet, maar wel boordevol sloopmelk. Jongens, wat is dit nou? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Melkan. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Nederlandse medici en farmaceutische bedrijven zijn ongerust over de Europese afhankelijkheid van de Russische nucleaire sector. Voor bepaalde behandelingen met radioactieve geneesmiddelen van bijvoorbeeld prostaatkanker zijn bewerkte grondstoffen nodig die alleen in Rusland worden gemaakt. En dat wringt sinds de oorlog met Oekraïne. Verslaggever Jeroen Schutthuizen ging langs in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstaten. Waar gaan we nou in? We lopen nou het lab op. Althans de toegangssluis tot het lab. Aan de andere kant van de muur zit het laboratorium en daar worden de radioactieve geneesmiddelen klaargemaakt voor de toediening bij patiënten. En daar mogen wij niet kijken? Daar mag u wel kijken door het luikje, maar u mag daar niet naar binnen. Want? Dat heet een gecontroleerde omgeving, dus die is heel schoon. En meneer Ooyen, daar wordt dus die grondstof uit Rusland gebruikt? We hebben alle infrastructuur en alle kennis om uit die grondstoffen medische isotopen te maken. Het overgrote deel komt inderdaad uit Rusland. En daar wordt ook de grondstof gezuiverd tot een product wat wij dan vervolgens tot medische isotopen kunnen maken. Dan hebben we het over lutetium-177. Dat klopt. Dat is een isotoop wat wij veel gebruiken voor behandelingen van patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, maar ook met andere tumoren. Want wat doet dat lutetium-177? Nou, dat lutetium-177 is dus licht radioactief. En de straling die van dat lutetium afkomt, dat wordt heel gericht op kankercellen losgelaten, waardoor die kankercellen doodgaan en de patiënt dus behandeld wordt. Honderden patiënten hebben daar nu baat bij. Op dit moment honderden. Als het middel waar we het over hebben voor prostaatkanker, als dat ook in Nederland in de dagelijkse patiëntenzorg beschikbaar komt, dan hebben we het al gauw over duizenden patiënten. Dus we zijn heel erg gebaat bij een goede, constante stroom van die grondstoffen, zodat we dat lutetium-177 kunnen blijven produceren. Wat voor effect heeft die behandeling dan? Nou, de bedoeling van de behandeling is dat we bij patiënten die uitgezaaide prostaatkanker hebben, dat die kankercellen doodgaan. En dat we dat zo effectief doen dat de patiënten niet alleen langer leven, maar ook een betere kwaliteit van leven hebben. Dus het is tweeledig doel, langer leven en beter leven. Maar wat nou als die grondstof uit Rusland niet meer komt? Of willen we dat wel? Zo afhankelijk zijn van de Russen? Nou, wat ik u eerder zei, zonder isotopen is er geen nucleaire geneeskunde. Dus dan is deze behandeling, zoals we hem nu uitvoeren, niet mogelijk. Dus dan moeten we kijken naar alternatieven. U wordt een beetje een speelbal, hè, van wereldpolitiek. Nou, wij zijn dokters. Het enige wat wij kunnen doen is het signaleren van het belang dat die grondstoffen beschikbaar zijn, dat het op de agenda van de politiek komt in Den Haag, maar niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel. Dan is het aan de politici om met oplossingen te komen, zodat wij ook die isotopen kunnen maken en gebruiken. Kortom, moeten patiënten met prostaatkanker zich zorgen maken? Nou, op dit moment hoeven ze zich geen zorgen te maken. Er is voldoende om alle patiënten die dat nodig hebben te behandelen. Maar we moeten wel aan de toekomst denken als er meer lutetiumbehandelingen aankomen. Net zoals dat geldt voor chips en voor auto's, dat de EU graag self-supporting wil zijn. Ja, dat willen we ook voor medische isotopen. Zijn Wim van Ooyen, nucleair geneeskundige in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstaten. Gidi Pols van de economieredactie zocht dit hele verhaal uit. Gidi, ja, we horen dus in die reportage, we zijn op het gebied van medische isotopen enorm afhankelijk van Rusland. Hoe komt het dat Rusland daar zo'n grote rol in speelt? Ja, het speelt bij verschillende isotopen dus die gebruikt worden. En vooral bij dat lutetium-177. Want wie dat wil maken, kan op dit moment eigenlijk gewoon niet om Rusland heen. Die stof die kan je verkrijgen door het zeldzame aardmetaal ytterbium te verrijken. En dat gebeurt vrijwel alleen in Rusland op het moment. Daar hebben ze de faciliteiten waar je dat kan doen. En dat gebeurt bij het Russische staatsbedrijf Rosatom. En dat claimde 2 jaar geleden zelfs dat 95% van alle verrijking van dat ytterbium in Rusland gebeurt. En dat is nu een probleem vanwege de sancties die er gelden? Ja, precies. Nou, eigenlijk niet. Het is op dit moment geen probleem, omdat er zijn wel sancties tegen Rusland, maar niet voor deze stoffen. Dus het is niet een direct probleem. Maar er is wel een angst dat er misschien toch sancties komen ook op dit gebied. De sanctiepakketten blijven nog steeds opstapelen. En ook de andere kant op, dat Rusland misschien bedenkt als een soort pressiemiddel, we gaan deze stof een tijdje niet meer leveren bijvoorbeeld of zo. En dat soort angsten die zorgen er eigenlijk voor dat die Europese sector, de Europese markt, heel graag onafhankelijker wil worden van Rusland ook. Er was een enquête onder de 75 Europese marktpartijen. Die zeiden eigenlijk allemaal dat ze meer Europese onafhankelijkheid willen. En dat ze dat ook vooral met het oog op Rusland willen. Is er dan een oplossing voor? Ja, een oplossing is dus het zelf gaan verrijken. En daar wordt eigenlijk hard aan gewerkt. En wel in Veendam in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf Shine is daar bezig met meerdere fabrieken bouwen. En er staat nu nogal onkruid op het veld waar het moet komen, maar volgend jaar gaat de bouw beginnen. En uiterlijk in 2028 zou dan de productie van lutetium in Veendam op gang moeten komen. En dan zijn de diensten van Rusland niet meer nodig eigenlijk. Maar dat kan dus echt nog wel een paar jaar duren. Kunnen we dan in de tussentijd misschien zelfs zonder die grondstoffen komen te zitten? Waarschijnlijk niet, is het antwoord erop. Ik sprak verschillende fabrikanten en die zeggen, ja, er liggen voorraden die de afgelopen jaren zijn aangelegd in Europa. Dus we zullen nog wel een paar jaar zonder de leveringen uit Rusland kunnen uitzingen. Maar het is inderdaad wat dat betreft een soort race tegen de klok. Ja, we hoorden dus die nucleair deskundige Wim Ooyen zeggen, de politiek moet echt wel aan de bak. Die moet het probleem op de agenda zetten. Doet Den Haag dat ook? En Brussel bijvoorbeeld? Ja, het staat wel echt op de agenda. Het feit dat er ook geen sancties zijn op dit moment laat ook wel zien dat er politici heel bewust zijn dat we zo afhankelijk zijn. Want anders had je nu al een probleem gehad dat er niet hierheen kon komen. Maar ook het tweede punt van onafhankelijker worden staat ook wel echt op de agenda. Die bouw in Veendam wordt bijvoorbeeld ook gesteund vanuit de overheid met leningen en subsidies van zo'n 30 miljoen wel. Gidi, dankjewel. Gidi Pols van onze economieredactie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Nicaragua moeten 1500 NGO's hun werkzaamheden stoppen. Dat besloot de regering van president Ortega. Het is voor het eerst dat de regering in één keer zoveel organisaties wegstuurt die onafhankelijk van de regering de bevolking juist probeert te helpen. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waarom nam de regering die beslissing? Nou, de officiële reden die wordt opgegeven is dat de organisaties hun jaarrekening niet hadden opgegeven. Maar in principe past het in een patroon wat we al langer zien van repressie. Eigenlijk op alle organisaties die een andere stem dan die van de regering vertegenwoordigen. Onafhankelijke media, evangelische instellingen, echt allerlei organisaties zijn aangepakt. En de regering van Nicaragua die wil dat vanaf nu ook alle NGO's die nog wel actief zijn hun activiteiten gaan coördineren met de regering. Bezittingen worden in beslag genomen. Dus ja, het is gewoon weer een nieuwe stap van het regime om hun greep op de maatschappij te verstevigen. Ja, welke organisaties? Ja, het zijn er dus heel veel, 1500. Maar wat voor soort organisaties zijn het? Nou, het gaat om christelijke, katholieke, evangelische liefdadigheidsorganisaties. Het gaat om organisaties voor persvrijheid, voor vrouwenrechten, voor andersdenkenden. Ja, die moeten allemaal stoppen met hun werkzaamheden. En zoals gezegd past dat dus in een patroon sinds 2018... toen er grote protesten tegen die regering van Ortega waren. Zijn in totaal ruim 5000 NGO's, mediabedrijven, universiteiten ontbonden. Maar zoveel in één keer zoals maandag, dat hebben we niet eerder gezien. En het is best opvallend dat nu ook evangelische organisaties zo hard worden aangepakt. Want ja, de kerk was altijd een soort van veilige haven toch wel in Nicaragua. Maar er zijn de afgelopen jaren echt zoveel organisaties, priesters en bisschoppen het land uitgezet. Dat het houdt eigenlijk niet op in Nicaragua. Nee, want het is eigenlijk een voorbeeld van het is eigenlijk iets wat doorgaat. Er zijn al heel veel mensen het land blijkbaar uitgezet. Ja, precies. Kijk, er zitten op het moment zover bekend. Want als journalist kom je heel moeilijk het land in. Er zitten tientallen critici van de regering in de gevangenis. Mensen worden ook heel veel, dat is onder Ortega echt enorm toegenomen, hun nationaliteit afgenomen, zolang de regering ze niet zint. En ze worden het land uitgezet. Heel veel nieuwsites zijn ook gesloten. Inheemse volkeren, oppositie, het wordt allemaal heel hard aangepakt. Dus ja, het is echt een van de ergste dictaturen eigenlijk van Latijns-Amerika, waar eigenlijk iedere vorm van vrijheid wordt afgepakt. En hij heeft gewoon heel veel macht. Hij heeft een elite om zich heen, hij heeft een leger om zich heen. Dus het is gewoon zo'n land dat in het rijtje eigenlijk met Venezuela en Cuba past. En ja, laat zien hoe autoritaire leiders hier in de regio toch nog steeds heel veel macht hebben. Ja, en je noemt die twee voorbeelden, Venezuela en Cuba. Daar lukt het ook de internationale gemeenschap niet om iets tegen te doen. Hier dus ook niet? Nee, en daar zitten ook heel veel gelijke lijnen in. Als je kijkt naar Ortega, zijn vrouw, zijn omgeving, daar zijn ook sancties opgelegd door de VS, door de EU. Vaak wordt internationaal opgeroepen om gevangenen vrij te laten, te stoppen met die repressie. Maar de reden dat hij daarmee kan doorgaan is eigenlijk hetzelfde als waarom Maduro in Venezuela in het harnas kan blijven. Ze krijgen steun van landen als Iran, van China, van Rusland. En ja, daardoor kunnen ze economisch enigszins stand houden. Ze kunnen aan sancties ontsnappen. En Ortega kan op die manier doorgaan met zijn repressie. Dus ja, het ziet er niet naar uit dat dit de komende jaren heel veel beter gaat. Boris, dankjewel. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Deskundigen waarschuwen bij nu.nl voor zonnepanelen op het balkon. Zonnepanelen die je zelf op je balkon kan installeren en in het stopcontact steekt om zo een beetje stroom terug te leveren. Ik wist niet eens dat ze bestonden. Nee? En ze zijn ook gevaarlijk, zeggen experts tegen nu.nl. Stopcontacten zijn helemaal niet ontworpen voor het terugleveren van elektriciteit. Dus dat kan tot overbelasting leiden. En vooral in oudere huizen met oudere kabels kan er dan brand ontstaan. In Duitsland zijn er strenge regels voor zulke balkonzonnepanelen. In Nederland niet. En dat moet dus anders, vinden de deskundigen. Ze willen strengere regelgeving en betere voorlichting. Nog meer nieuws over zonnepanelen horen we, of lezen we vooral bij BNR. Netbeheerder Tennet wil regels voor apps waarmee de panelen worden aangestuurd. Fabrikanten van dit soort apps en ook sites zijn nauwelijks aan regels gebonden, terwijl ze kwetsbaar kunnen zijn voor hacks. Een IT-expert zegt dat het hele elektriciteitsnetwerk zo door kwaadwillenden kan worden gesloopt. Tennet ziet dat ook, schrijft BNR, en waarschuwt voor blackouts. De zonnepanelen komen er vanochtend wat minder goed af in de media, mag ik wel zeggen. In een kreek bij Terneuzen is sprake van massale vissterfte. Een visser vertelt aan Omroep Zeeland dat hij zaterdag overal dode palingen zag liggen. Mogelijk heeft het te maken met de warmte en de plotselinge regenval van vrijdag. Kan zijn dat het water in die kreek, de Otheense kreek, daardoor is omgekeerd. Hoe dan ook, voorlopig kan er niet worden gevist. Ja, voor ons is het nu natuurlijk even zaak van, nou, wat is er nou precies gebeurd? Moet er wat paling onderzocht worden? Is het echt het keren? Is er wat anders gebeurd? Daar zijn wij wel heel benieuwd naar. Want ja, voor ons is het nu natuurlijk... Wij kunnen niet meer vissen nu. Het waterschap Scheldestromen onderzoekt inderdaad de massale vissterfte in die kreek bij Terneuzen. Gisteren zijn er watermonsters genomen. En op de introductieweek in Tilburg kunnen studenten terecht in een consent-tent. Er wordt zo aandacht gevraagd voor de nieuwe wet die regelt dat iemand expliciet toestemming moet geven om seks te hebben. Studenten kunnen een slotje hangen aan de tent en zo laten zien dat ze de wensen en grenzen van zichzelf en anderen respecteren. Horen we bij Omroep Brabant. Ik denk dat in deze maatschappij je best vaak dingen te horen krijgt waarin je dan ziet dat iemand in een bepaalde situatie komt die ze niet veilig vinden, niet fijn vinden. Dus ik vind het een hele terechte wet. Het is natuurlijk ook heel belangrijk dat iedereen het aangeeft als ze het niet willen. En het begint wel bij onze jeugd, hè? Als onze jeugd snapt wat onze nieuwe norm is, dan rolt dat vanzelf die hele maatschappij in. En die laatste spreker was geen student, maar staatssecretaris Koenraad van Justitie en Veiligheid ook in Tilburg naar de consent-tent gaan kijken. En ze zag dat studenten al goed op de hoogte zijn van die nieuwe regels. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht blijkt dus een verloren aanhanger gestrand te zijn bij afrit Waardenburg. Er zijn twee rijstroken dicht en daarom een lange file van 11 kilometer vanaf knooppunt Empel. Met bijna een uur lang onderweg. Verkeer vanuit Eindhoven kan dan ook beter omrijden via Tilburg, Breda en Gorkum over de A58 en de A27. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Simon, you can call me Al. Voor de kust van Egmond aan Zee zijn vorig weekend eieren gevonden van de geaderde stekelhoorn. Dat is een exotische roofslak die schadelijk is voor andere schelpdieren. Luca Biemond van de Stichting Anemoon, goedemorgen. Hallo. Wat zegt het dat er eieren zijn gevonden aan de Nederlandse kust? Ja, tot nu toe waren er eigenlijk alleen volwassen exemplaren van deze slak gevonden. En daardoor wisten we niet of die zich hier zou gaan vestigen en voortplanten. En afgelopen weekend zijn er dus voor het eerst eieren gevonden. En dat zou erop kunnen wijzen dat de slak het wel naar zijn zin heeft hier. En dat de populatie zou kunnen groeien. Wat is dat voor een slak, die geaderde stekelhoorn? Het is een hele grote roofslak, die leeft in de zee. En hij kan wel 16 centimeter worden. Ja, het heeft een heel groot huisje met een grote opening die mooi oranje is gekleurd. En het huisje zelf is een beetje bruin-grijzig met vlekken en riegels. Dus je kunt hem best wel goed herkennen. En hij rooft dus op andere schelpdieren. En dat doet hij door met zijn rasptong een gaatje in de schelp te boren. En als de slak groot genoeg is, dan kan hij ook zelfs hele schelpen openfrikken om vervolgens zijn prooi op te eten. En 16 centimeter, dat is best groot. Ja, dat is heel groot. Ja. Hij komt dus oorspronkelijk niet hiervoor. Hoe komt hij hier dan terecht? Nee, hij komt inderdaad oorspronkelijk hier niet voor. Hij komt oorspronkelijk uit de Stille Oceaan. En hij heeft zich al in meerdere zeeën verspreid. En hoe hij uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen, dat weten we niet zeker. Er zijn wel een paar hypotheses. Het kan bijvoorbeeld gebeurd zijn via ballastwater. En dat is eigenlijk water dat in een schip wordt gepompt als een leeg schip naar Nederland komt. Want het is belangrijk dat een schip een beetje diep in het water ligt. En in Nederland wordt dat water dan weer uitgelaten. Maar dat betekent dat er ergens anders een hapje van de zee wordt genomen en dat dat hapje in Nederland terechtkomt. En in dat water zitten nog allerlei organismes. En het zou best wel kunnen dat de larven van deze slak daarin hebben gezeten. En het kan ook zo zijn dat je hebt in Nederland schelpdierkweek. Er worden bijvoorbeeld oesters en mosselen gekweekt. En daarvoor worden schelpdieren of het broed van schelpdieren ook wel eens uit andere landen naar Nederland gehaald. En daar zouden die larven ook tussen kunnen hebben gezeten. Ja. Kan het heel bedreigend worden? Nu gaat het nog om enkele waarnemingen, dus nu zal de schade nog beperkt zijn. Maar als de populatie toe gaat nemen, dan kan het zijn dat het ecosysteem daar last van heeft, omdat natuurlijke schelpdierpopulaties hebben er dan een nieuwe vijand bij. En ook voor die oester- en mosselkwekers waar ik het net over had, kan het best wel schadelijk zijn, omdat die slak die lust wel die mosselen en die oesters die gekweekt worden. Is die geaderde stekelhoorn te bestrijden? Kun je hem weghalen, wegvangen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het zou kunnen, maar het is eigenlijk heel moeilijk. Want dat zou betekenen dat je van de zeebodem alle slakken en alle eieren zou moeten verwijderen. En voor grotere exemplaren en de eieren lukt dat wel. Die zijn goed herkenbaar. Maar grote slakken zijn ook een keer klein geweest. Dus er zijn ook een heleboel kleine exemplaren. En als je die allemaal zou willen verwijderen, dan zou je hele ecosystemen moeten uitzeven. En dat doet dan eigenlijk meer schade aan het ecosysteem dan dat die slak zelf doet. Dus dat is heel lastig. En daarbij heeft de slak ook een larvaal stadium. En dat betekent dat als een eitje uitkomt, dan komt daar een larve uit. En die larve die blijft niet op de zeebodem, maar die gaat drijven in het water. Ja. En dan kan die zich heel makkelijk weer naar nieuwe plekken verspreiden. Dus het is heel moeilijk. Kortom, er is bijna geen begin aan eigenlijk. Nee, inderdaad. Dank u wel, Luca Biemond van de Stichting Anemoon. Ster. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Dus snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Even eerlijk hè, vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar €6,99. Paprika mix 1 hele kilo €1,89. En Barissimo Coffee Pets Classic 56 stuks voor maar €2,49. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Hommes. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.

Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met makelaardij of een andere thuisstudie van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. We hebben groot ingekocht en garanderen de laagste prijs van Nederland. Deze zomer profiteer je van gratis montage. Maak dus snel jouw afspraak. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Duitsland is onduidelijkheid ontstaan over de steun aan Oekraïne. Duitsland is na de VS de grootste leverancier van wapens en geld aan Oekraïne. En de vraag of en hoe die steun moet worden voortgezet... zet de verhoudingen binnen de coalitie op scherp. Correspondent Charlotte Waaiers. Charlotte, waar gaat de oneenigheid over? Nou, die onduidelijkheid vooral, die is ontstaan door een brief van begin deze maand. Die is uitgelekt en daar wordt nu veel over geschreven in Duitsland. Een brief van de minister van Financiën aan de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, waarin hij eigenlijk zegt, ja, het geld is op. Hij zegt daar, als er nog verdere steun, als we dat nog willen toezeggen aan Oekraïne, dan, ja, dan moeten we er wel voor zorgen dat er geld voor beschikbaar is en dat we de bovengrenzen in de gaten houden. Ja, en de conclusie in de Duitse media was erop, dat geld is niet meer beschikbaar, want er is ruimte op de begroting in Duitsland voor 8 miljard dit jaar. Nou, die is al helemaal volgeboekt voor steun die al beloofd is. En volgend jaar wordt dat ook nog minder, is het iets van 4 miljard. En ook daar zijn al plannen voor. Dus ja, de conclusie in de media was in ieder geval al snel, dat geld is op en er komt niks meer bij. Maar er is nu onduidelijkheid, dus is het niet zeker dat de hand op de knip gaat? Nou, niet helemaal, want bijvoorbeeld wordt er bij de regering gezegd, ja, dat wordt misschien wel minder volgend jaar, maar daarvan in de plaats krijgen we rente van bevroren Russisch vermogen in Europa. Daar heeft de EU eerder dit jaar van besloten dat dat vermogen dat bevroren is hier, dat die rentes ingezet kunnen worden voor Oekraïne. En dat dus Duitsland zegt dan, ja, dan hoeven wij minder zelf te financieren, kunnen we meer daaruit halen. Bovendien heeft de minister van Financiën, Lindner, nog gezegd, ja, er zijn nog wel gesprekken mogelijk. Dat is ook eerder gebeurd. Dan is er ruimte in de begroting afgesproken. Maar dan kan daar in de loop van het jaar nog in het parlement besloten worden er nog wat bij te doen. Maar het lijkt erop dat die ruimte beperkt is, omdat er echt al heel hard is onderhandeld over de begroting. En ja, die rentes op dat Russische vermogen, het is helemaal niet duidelijk hoeveel en hoe snel dat vrijkomt. Dus of dat kan gaan compenseren dat er minder komt. Dus ja, is onduidelijk. Maar en dat het zo onduidelijk is, is dat dan voor Oekraïne nu al te merken? Aan de ene kant lijkt dat van niet, want ja, je zou kunnen zeggen, er gebeurt nu niets anders dan eerder is afgesproken. Er is eerder een begroting gemaakt, er zijn toezeggingen gedaan voor wapens en wat toegezegd is, dat wordt ook geleverd. Dus in die zin zou er niet een groot verschil moeten maken. Aan de andere kant schrijven media dat het ministerie van Defensie eigenlijk van plan was of wilde dat er nog 4 miljard extra aan wapens besteld zou worden, nog dit jaar, om te leveren aan Oekraïne. Maar dat het ja, geld daarvoor niet beschikbaar was. En ze noemen ook een voorbeeld. Dat er bijvoorbeeld een bedrijf was dat luchtafweersysteem Iris-T besteld had bij het Duitse wapenbedrijf. En dat die bestelling heeft afgezegd na een Russische aanval op een kinderziekenhuis eerder dit jaar. Dat die heeft gezegd, nou, dan doe ik daar afstand van, zodat dat systeem aan Oekraïne geleverd kan worden. En die levering is vervolgens niet doorgegaan, omdat de financiering daar niet voor rondkwam. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, zou dat wel gevolgen hebben. Ja, dus wat dat betreft echt onzekerheid, onduidelijkheid. Maar blijkbaar is er ook wel oneenigheid in de coalitie over. Of in ieder geval zijn ze het niet helemaal met elkaar eens. Hoe ligt dat? Dat klopt, want die brief die kwam van de minister van de, Financiën. En dat is een minister van de liberale FDP binnen de regering. Nou, en die Is bekend erom dat ze groot voorstander zijn dat ze niet meer schulden willen aangaan. Dus dat ze vooral de hand op de knip willen houden. Maar het ministerie van Defensie wordt geleid door iemand van de SPD, de Sociaaldemocraten, de partij van Scholz. Daar zijn ze juist voorstander van wel meer geld uitgeven. Er is ook wel kritiek van politici binnen coalitiepartijen die zeggen, nou, dit is echt een heel slecht signaal aan Rusland, dat nu misschien wel de indruk krijgt dat het langzaam allemaal wordt afgebouwd, alle hulp aan Oekraïne. En Duitsland is een hele belangrijke steun voor Oekraïne. Dus dat is een slecht signaal. Ja, en vanuit de oppositie klinkt er ook kritiek. Die zeggen, wat is het eigenlijk een gekke houding van Scholz? Aan de ene kant zegt hij, ik ben de vredeskanselier. Ik zet me ervoor in dat er vrede is in Europa. En speelt hij daar misschien wel een beetje in op verkiezingen die er ook aankomen in Oost-Duitse deelstaten, waar mensen grote zorgen hebben over dat die oorlog verder escaleert en dat Duitsland daar verder ingetrokken wordt. En waar partijen die beloven die steun aan Oekraïne stop te zetten hoog in de peilingen staat. Dus dat hij daar misschien, ja, om die redenen dit zou willen uitstralen. En aan de andere kant zegt hij altijd, en heeft hij altijd gezegd, Duitsland zal voor alles doen wat nodig is om Oekraïne te steunen. En dat wringt. Nou, en dat ontkent de regering zelf en Scholz ook. En bij de regering zeggen ze, dit verandert helemaal niets aan de steun. Dus er blijft nog veel onduidelijk. Charlotte, dankjewel. Correspondent Charlotte Waiers. En Oekraïne heeft die steun van onder andere Duitsland heel hard nodig, al was het maar om de luchtverdediging operationeel te houden. De Oekraïnse luchtverdediging lijkt namelijk steeds vaker grote Russische aanvallen af te slaan, terwijl er een paar maanden geleden nog werd gesproken van een tekort aan luchtverdedigingsmiddelen. Defensiespecialist Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het tekort aan die middelen opgelost dan inmiddels? Nou, eigenlijk heb je altijd een tekort aan luchtverdedigingsmiddelen. En het is zo dat Oekraïne is natuurlijk een enorm groot land. En wil je dat hele land beschermen, ja, dan heb je heel veel meer systemen nodig dan dat ze al hebben. Dus Oekraïne moet continu keuzes maken over waar zet ik de belangrijkste luchtverdedigingssystemen neer. Wat wil ik absoluut veilig houden? En ja, waar heb ik dus minder aandacht voor? En kunnen er meer drones en raketten doorheen komen? Dus eigenlijk kun je zeggen, je hebt eigenlijk nooit genoeg van die systemen. Nou is het wel zo dat er tijdelijk tekort was aan de raketten voor die systemen, met name de Patriot en de NASAMS en de Iris-T. Dat lijkt wel weer opgelost. Maar ja, het blijft altijd nog gevaarlijk met alle dagelijkse aanvallen die Rusland doet. En eens in de 6-7 dagen komt er een grote aanval. Ja, en dan gaan er toch weer heel veel middelen doorheen. Maar blijkbaar zijn ze er wel beter in geworden in het onderscheppen. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met het feit dat het anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, natuurlijk allemaal nieuwe systemen waren voor de Oekraïners. En ondertussen hebben de Oekraïners daar beter mee leren werken. Hebben ze meer mensen opgeleid. Hebben ze ook meer systemen gekregen. Maar ook de hele, ja, command and control, zoals dat heet. De hele coördinatie over welk systeem pakt nou welke dreiging aan. Hebben we een goed overzicht ook. Weten we wat eraan komt. Ook dat is heel belangrijk. De voorwaarschuwing, ja, dat heeft Oekraïne in de loop van de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. En dat draagt ook bij aan een betere luchtverdedigingssituatie. Ja, dat weten wat er aankomt, dat is een belangrijk onderdeel. Want dat betekent eigenlijk dat je detecteert wat er gaat gebeuren. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is enorm belangrijk. Hoe meer waarschuwingstijd je hebt, hoe beter je weet wat eraan komt en waar het zit. Zo hebben de Oekraïners een eigen systeem ontwikkeld. En dat is heel erg innovatief. Met behulp van zo'n 10.000 ja, microfoontjes gebaseerd op mobieltjes, op gsm-telefoons, hebben ze door het hele land geplaatst. En dat heet het zogenaamde Sky Fortress systeem. Al die mobieltjes, al die microfoons, die zijn gekoppeld en die komen in een centraal punt uit. En die nemen bijvoorbeeld het geluid op van die Shahed-drones. Die maken een bepaald brommergeluid. Door al die informatie bij elkaar heb je een heel goed beeld van waar zitten dan die Shaheds, waar vliegen ze ook naartoe en waar moet ik mijn mobiele vuureenheden, zoals de Oekraïners dat noemen, dat zijn auto's en panzerwagens met kanonnen voorzien, waar moeten die naartoe om de meeste drones neer te schieten? Nou, dat is zo'n innovatie is natuurlijk enorm belangrijk geweest voor Oekraïne om zich met name tegen die Shahed-drones te beveiligen, waarvan er ontzettend veel worden afgevuurd. Ja. Gisteren heeft de generaal Sirski van Oekraïne een overzicht gepubliceerd en hij zei dat er zo'n bijna 14.000 drones inmiddels door Rusland op Oekraïne zijn afgevuurd. Afgelopen winter zagen we heel veel aanvallen op de elektriciteitsvoorziening. Betekent het dat ze dat beter de baas kunnen nu komende winter? Nou, dat blijft natuurlijk gevoelig. Wat ik al zei, je kunt nooit alles volledig dichtgooien. En wat ga je beschermen? De elektriciteitsvoorzieningen bij de grote steden zelf, het regeringscentrum, de fronttroepen. Je moet altijd keuzes maken. En we zagen een paar maanden terug dat Met een hele grote aanval heeft Rusland de elektriciteitscentrale op de Dnipro-dam vernietigd. Ja, die bouw je niet zomaar terug en die levert wel een heleboel vermogen. En alles wat inmiddels vernietigd is aan energieinfrastructuur, ja, dat doet heel lang over om dat opnieuw op te bouwen. En ik ben bang dat Oekraïne wel een tekort aan energie heeft voor de komende winter. En als die aanvallen op die energiecentrales nog verder doorgaat, ja, dan wordt het alleen maar groter. Dus dat ziet er wel somber uit voor Oekraïne. Aan de andere kant zijn er heel veel aggregaten en generatoren geleverd die mogelijk op lokaal niveau wel weer voldoende energie kunnen geven. Maar het grote energienetwerk is voor een groot deel gesloopt en kan niet zomaar worden gerepareerd voordat het weer winter wordt. Dus dat is nog wel een probleem voor Oekraïne. Iets anders is dat de afgelopen nacht Oekraïne een aanval zou hebben uitgevoerd met onder meer drones op Moskou. De burgemeester van Moskou heeft dat gezegd. Stel dat klopt, wat zegt dat? Ja, dat heeft te maken met eigenlijk de hele grote operatie waarmee Oekraïne nu mee bezig is. Ook de incursie in Koersk op Russisch grondgebied. Dat is niet het enige wat er gebeurt. We zagen ook drone- en raketaanvallen op Russische vliegvelden, op Russische olieraffinaderijen. En je ziet dat de druk vanuit de Russische bevolking, met name na die incursie in Koersk, toeneemt. En men vraagt zich af, kan Poetin ons land nog wel veilig houden? We zijn toch bezig met een operatie om Rusland te versterken. Dat is die speciale militaire operatie. Daarvoor zou Oekraïne moeten worden ingenomen. En nu zie je eigenlijk dat door die oorlog alleen maar de oorlog dichter bij de Moskovieten met name zelf komen, maar ook andere Russen, in de hoop dat het duidelijk wordt voor de Russische bevolking ook dat president Poetin hun niet veilig kan houden. Dat is in ieder geval de boodschap die Oekraïne daarmee wil uitzenden. Vannacht inderdaad iets van 40 drones op verschillende Russische doelen. Een stuk of 11 op Moskou. Nou, volgens de Russen zijn die allemaal neergehaald. Maar het geeft wel weer dat Oekraïne bezig is met niet alleen maar het gevecht aan het front te voeren, maar ook verder achterin, zeg maar in het hartland van Rusland, om ten eerste de logistiek te verstoren, maar ook gewoon om het verhaal te laten doorklinken van, ja, Poetin is niet bezig met jullie veilig te houden. Hij kan jullie niet veilig houden, dus ga nadenken over een andere leiding. Nou, het is natuurlijk in Rusland helemaal niet zo makkelijk. Nee. Maar ja, al die elementjes van ook weer de Koersk en de dienstplichtigen die worden ingezet en maar moeten sneuvelen voor het vaderland. Dat kan wel bijdragen aan meer twijfel over het bewind van Poetin. Dank u wel, Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Het NOS Radio 1 Journaal. 17 over 7. In Nieuwsuur ging het over het grensoverschrijdend gedrag bij de politie in Rotterdam. Politiedeskundige Jaap Timmer zei dat het gedrag lastig te bestrijden is, want het zit ingebakken in de cultuur van de politie. Binnen die politiecultuur is ook wel duidelijk de afhankelijkheden. Hè. Dus ook chefs zijn vaak begonnen als agent. Die zitten in een grote familie, om maar zo te zeggen, waar bijna iedereen kent, dan is op een moment streng optreden tegen gedrag van bepaalde mensen ingewikkeld, omdat die mensen ook iets over jou weten. De Rotterdamse korpschef Westerbeke keurt de gedragingen scherp af en zegt dat de politie echt bezig is dit soort zaken te bestrijden. Daarvan wil ik dan toch echt zeggen dat wij in de afgelopen periode echt hebben geleerd van onder andere de blauwe familie. Toen hebben we ook gezegd, we gaan vanaf nu, als we tegen nieuwe incidenten aanlopen, gaan we onderzoek doen en dan moet die straffeloosheid er ook echt af. Daar hebben we landelijk iets van gezegd en dat heb ik in ieder geval voor mijn eenheid ook gezegd. En dat heeft in de afgelopen jaren ook al geleid tot optreden in diverse situaties. Langs de lijn omstreken sprak met Dick Rijsdijk. Hij doet al 49 jaar vrijwilligerswerk bij voetbalclub Vitesse. Een paar maanden geleden vertelde hij hoe moeilijk het is als je club zo diep in de problemen zit. Maar gisteravond was er goed nieuws. In 15 jaar verkocht Vitesse niet zoveel seizoenskaarten. 11.000. Hij is enorm opgelucht. Ja, dat wel. Dat zeg ik ook. De supporters in het stadion, hè, wat de wedstrijden bezoekt, ja, die zijn een stuk positiever en die geloven er weer helemaal in. Er zaten 17.000 mensen, waren er aanwezig. Nou, de hele Zuidtribune die was op een enkele plaats praktisch uitverkocht. Dat was weer ene dansende en zingende menigte. Dus in het stadion is de sfeer, ja, die begint weer aardig terug te komen. Rijsdijk vreesde voor het voortbestaan van zijn club dat ze nu toch door mogen en dat het zelfs dus weer gezellig wordt in het stadion. Het doet hem goed. Nou, het is voor mij wel een pak van mijn hart. Want u weet, ik, volgend jaar heb ik een jubileum. En dat had ik toch nog wel graag mee willen maken. Dus ik heb dat ze nu en dan wel een beetje pijn in mijn buik gehad. Het zal toch niet gebeuren. Ja. Dat ze na zoveel jaar, als je bij een club zit, dat ze ophouden te bestaan. Daar was ik wel een beetje bang voor. Dus volgend jaar viert hij 50 jaar vrijwilligerswerk voor Vitesse. Mpox veroorzaakt nu ook onrust in Zuid-Amerika. Dat meldt persbureau Reuters. In Argentinië is volgens Reuters de bemanning van een vrachtschip op een rivier in quarantaine geplaatst vanwege een mogelijk geval van Mpox. In het verleden bekend als het apenpokkenvirus. Het Liberiaanse schip dat onderweg was vanuit Brazilië om soja te laden meldde dat één bemanningslid symptomen heeft. De hele bemanning blijft in quarantaine tot de testresultaten binnen zijn. Er is wereldwijd bezorgdheid over de snelle verspreiding van een nieuwe variant van Mpox die besmettelijker is. In Afrika zijn er al honderden mensen aan overleden. Panama heeft een eerste deportatievlucht uitgevoerd in samenwerking met de VS. Daarover schrijft persbureau AP. Aan boord 29 Colombianen met een strafblad. De vlucht is betaald door de Amerikaanse regering, die zo hoopt migratie richting de VS al eerder aan te pakken. De Colombianen werden volgens EP voor vertrek opgesteld langs de startbaan, gecheckt op gevaarlijke voorwerpen en geketend zonder bagage aan boord gezet om naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota te vliegen. Voorlopig zet Panama alleen migranten met een strafblad uit. Uiteindelijk moet dat met iedereen gebeuren die illegaal richting het noorden reist. De beveiliging op Belgische festivals lijkt niet altijd helemaal op orde. Na Tomorrowland eerder is het volgens de VRT sommigen nu ook op Pukkelpop gelukt om zonder kaartje binnen te komen. Op TikTok en YouTube staan video's van mensen die trots laten zien hoe ze dat doen. Bijvoorbeeld YouTuber Acid. Ik heb niet eens iemand die mee wil met me naar Pukkelpop vandaag. En dat is niet omdat het zo ver is, dat is omdat ik geen tickets heb. En dus er maar één ding op zit om naar Pukkelpop te gaan. Er is maar één manier. En dat is gewoon gaan. Ja, deze vlogger werd uiteindelijk wel gepakt door de beveiliging. Maar een ander duo op TikTok is het gelukt om binnen te blijven op Pukkelpop door via de uitgang naar binnen te lopen. En iemand met een Disney Plus account kan toch een rechtszaak beginnen tegen het entertainmentbedrijf. Volgens CNN heeft Disney dat laten weten in een zaak van een Amerikaan die een schadevergoeding wil omdat zijn vrouw in een Disney-restaurant zou zijn overleden aan de gevolgen van een voedselallergie. Ja, we hebben er hier ook aandacht aan besteed, want dat was nogal bijzonder. In de kleine lettertjes van het Disney Plus abonnement dat de man jaren eerder had afgesloten staat dat een rechtszaak tegen het bedrijf over welk onderwerp dan ook niet mogelijk is. Die kleine lettertjes die alle mensen die streamingdienst hebben ondertekend. Na veel commotie hierover zegt het bedrijf nu dat de man toch mag procederen. Want, ik citeer, omdat wij bij Disney menselijkheid belangrijker vinden dan al het andere. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Goed nieuws over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel is de weg weer helemaal vrij nadat daar een aanhanger strandde. Het is nog wel wat drukker. Vanaf Rosmalen een file van 5 kilometer met 30 minuten vertraging. Tennisser Jannik Sinner is 2 maal betrapt op doping, maar de nummer 1 van de wereld kan wel gewoon de baan op om zijn volgende partij te spelen. De positieve tests hebben geen gevolgen voor hem. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klinkt vreemd. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, hij is tot 2 maal toe in maart betrapt op het feit dat er een weliswaar kleine hoeveelheid van een spierversterkend middel in zijn lichaam werd aangetroffen. Hij is tot 2 maal toe dan ook direct voorlopig geschorst, maar hij is direct daartegen in beroep gegaan. Verklaring was als volgt. Een in Italië vrij verkrijgbare wondspray was op een wondje gespoten door een verzorger. In die wondspray zit dat spierversterkende middel. En vervolgens was hij bij massages, was dat middel dan in zijn lichaam terechtgekomen. Nou, beide malen was dat de verklaring. Daar is in hoge snelheid is dat onderzocht. Volgens de procedures die daar overigens normaal voor gelden. En beide malen is men uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat hij alles gedaan heeft om geen vreemde stoffen in zijn lichaam te krijgen. Dat hem geen verwijtbaar gedrag te verwijten is, zeg maar. En heeft hij dus vrijgesproken. Daar waar overigens in het verleden wel is bij dezelfde soort zaken. Ik ben geen jurist, maar ook wel eens gezegd werd, ja, je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk verantwoordelijk voor wat er in je lichaam komt. Dus ook al is het op deze manier, dan nog is het weliswaar aangetroffen en doen wij toch iets. Maar hij is er tot twee maal toe van vrijgesproken. Het is ook niet naar buiten gebracht beide keren. Dat kan een bond doen, dat kan een speler zelf doen. Dat is beide malen niet gebeurd. En nu is het dus allemaal aan een internationaal onafhankelijke instantie voorgelegd. Die hebben ook gezegd, nee, dat klopt. Dit verhaal zou kunnen kloppen. Kortom, hij gaat vrij uit. Ja, en dat levert wel wat verbazing op z'n zacht gezegd bij andere tennissers, hè? Ja, er zijn een groot aantal tennissers die, Kyrgios is daar dan de beroemdste van, zeg maar. Ook al tennis is hij vaker buiten de tennisbaan dan op de tennisbaan te vinden, Kyrgios. Maar die zegt bijvoorbeeld, ja, het is gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid, 2 jaar schorsing. Dat is bij anderen ook zo. Er is met name ook veel verbazing over de snelheid waarmee beide malen in de zaak gehandeld is. Daar waar bij andere tennissers en andere sporters het soms wel maanden duurt om een dergelijk onderzoek te laten plaatsvinden en uiteindelijk tot een conclusie te komen, is dit allemaal wel erg snel gegaan. Het is helemaal niet naar buiten gekomen. Ook daar is verbazing over. Juristen zeggen er overigens over van, ja, die tennissers kennen de omstandigheden niet. Die moeten daar niet zo op reageren. Want elk geval op zich is een uniek geval. En er is wel volgens de officieel geldende regels en transparantie uiteindelijk gehandeld. Maar dat er veel verbazing is over, nogmaals, de vrijspraak zelf, de snelheid waarmee het onderzoek gegaan is, het niet naar buiten brengen, dat mogen duidelijk zijn. Ik ben ook wel heel benieuwd als hij in de kleedkamers komt bij de komende toernooien. Nu dit al bekend is, zal hij toch met argusogen bekeken worden. En het zal ook wel een grote druk op hem leggen. En ik ben ook benieuwd hoe het tennispubliek hierop gaat reageren. Het is allemaal officieel gegaan. Hij gaat vrij uit. Je mag er niks van zeggen. Het verhaal is wel, laten we het netjes zeggen, een bijzonder verhaal. Dan de Vuelta. Gisteren de eerste bergetappe. Dubbelslag voor Primoz Roglic. Betekent dat hij nu ook wel echt de favoriet is? Ja, het was gisteren weer echt een mooie Vuelta-etappe. Er werd een soort grindpad opgegaan, 13%, 3 kilometer lang. Dat was het grootste deel van een verder zware klim. Ja, hij ging aan. Er ging nog wel een jonge Belg met hem mee die iets te vroeg ging juichen van Eetveld, waardoor hij ook nog de etappe kon winnen. Maar het was met name toch wel duidelijk dat hij van de favorieten veruit het sterkste was. Almeida kon goed volgen. Mas, er staan er nog wel een aantal in zijn spoor, hoor. Dus we moeten zeggen, de beslissing is nog niet gevallen. Maar hij is wel duidelijk de favoriet. Koes kon moeilijk meekomen. En helaas, ook Tijmen Arendsman, de Nederlander, liep meteen al forse achterstand op van minuten. Dus ook die staat er moeizaam voor in het klassement. Dus weer een vlakke etappe vandaag. Maar voorlopig maakt Roglic het in de rode trui waar. En is hij nu toch wel echt de te kloppen man in de komende weken in de Vuelta. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Linda Ronstadt. It's so easy. Stel, je vindt online eindelijk die smartwatch voor een ongelooflijk lage prijs. Ja, die koop je. Dus niet, want jij weet via reviews dat het geen webshop, maar een nepshop is. Slim. Herken fraude, voorkom fraude. Meer tips op voorkomfraude.nl. Een initiatief van de gezamenlijke banken. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Rara, wat ben ik? Ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue. Ik ben gezond en smaak mals. Mm. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Honderden mensen worden vermist na een ongeluk met een boot op een rivier in Congo. Zeker 20 mensen zijn om het leven gekomen. De boot zonk nadat hij in het donker op een andere boot was gevaren. Een Nederlandse vrouw is gered na de crash van een klein vliegtuig in Malawi. Het zou gisterochtend zijn neergestort in het Malawi-meer met 3 mensen aan boord. De Nederlandse vrouw werd gered door vissers. Een andere passagier en de piloot zijn nog niet gevonden. Oekraïne heeft volgens Rusland een grote droneaanval gelanceerd. In de buurt van Moskou zouden zeker 10 drones zijn onderschept. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Online zijn ook beelden te vinden van ontploffingen in de lucht. Die zijn nog niet geverifieerd. In Brabant is door de vele regen gisteravond, onder meer in Bergen-op-Zoom, Rijen en Oosterwijk, problemen ontstaan. Er zijn straten blank komen te staan. Er kwamen ook putdeksels omhoog en het water liep sommige woningen binnen. De brandweer moest uitrukken om het water weg te pompen. En de regering van Trinidad en Tobago haalt de afbeelding van de schepen van Columbus van het nationale wapen. Het land vindt het een pijnlijke herinnering aan het koloniale verleden. De schepen worden vervangen door een afbeelding van de steel drum, het percussie-instrument dat oorspronkelijk uit Trinidad en Tobago komt. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, delen van Nederland hebben dus heel wat water over zich heen gekregen gisteren. Dat is voorbij? Ja, dat is voorbij. Afgelopen avond en nacht viel er inderdaad plaatselijk zo'n 30 tot 40 mm neerslag. Maar die regen ligt inmiddels ver boven Duitsland. Het is overal droog. In het noorden zou vandaag nog wel een enkele bui kunnen vallen. Maar elders dus droge periode, flink wat ruimte voor de zon en temperaturen. Ja, die zijn wel een stuk lager dan de afgelopen dagen. Want het werd gisteren nog 26 graden lokaal. Nou, dat gaan we vanmiddag niet halen. Want we moeten doen met middagtemperaturen van zo'n 18 graden aan zee tot 21 nog in het oosten en zuidoosten van het land. En blijft die temperatuur een beetje zo of gaat die weer omhoog de komende dagen? Ja, die gaat wel weer omhoog. Morgen en vrijdag in ieder geval wel. Met in het binnenland lokaal weer 25 graden. Nou, morgen wordt een droge dag met veel zonneschijn en maar weinig wind. Vrijdag krijgen we juist met een stevige wind te maken uit het zuidwesten. Aan zee is er zelfs kans op zware windstoten van zo'n 80 km per uur. Nou, de dag begint dan nog wel droog, maar later volgen vanuit het westen buien. En ook zaterdag is het wisselvallig met van tijd tot tijd regen en temperaturen dan dalen naar een graad of 20. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja. eigenlijk best wel goed. Het is natuurlijk nog steeds zomervakantie in een groot gedeelte van het land. Nu wel een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, waardoor er file staat op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan knooppunt de Nieuwe Meer, 3 kilometer langzaam rijden. Vertraging is ongeveer 10 minuten. Ook 10 minuten op de A27, Breda richting Utrecht. Dus knooppunt Gorkum en Lexmond, daar staat file door een ongeluk. Goed nieuws is wel dat de weg weer vrij is. En tot slot drukte op de A59 vanuit Den Bosch richting Zeeland. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 8 kilometer file. Vertraging is 15 minuten. Mijn oom verwaarloost zijn woning. Ik twijfel of het goed met hem gaat. Mijn huisgenoot liegt over zijn drugsgebruik. Zal hij verslaafd zijn? Mijn buurvrouw zondert zich steeds verder af van de buitenwereld. Ik krijg nog nauwelijks contact met haar. Maak jij je zorgen om iemands gedrag? Bellen mag. De deskundigen bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken graag met je mee. Of melden het bij de juiste hulpinstantie. Bel 0800 1205. Ster. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Hey buurman, jij ook al een nieuwe 3500 euro voordeel? Mooi hoor. Ik ben zo blij met mijn nieuwe 3500 euro voordeel. Hij rijdt echt heerlijk. Wil de eigenaar van de blauwe 3500 euro voordeel met kenteken... Haal nu snel bij Volkswagen jouw voordeel tot 3500 euro. Op de tijdelijk extra rijk uitgeruste actiemodellen van de Golf, T-Roc, Taygo, ID.3 en ID.4. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Er wordt nog altijd gezocht naar 6 vermiste opvarenden van een luxe zeiljacht voor de kust van Sicilië. Dat zonk maandag door plotseling opgekomen noodweer. De zoektocht naar de vermisten, die waarschijnlijk nog in het schip liggen, verloopt moeizaam. Technisch duiker Pim van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt het vinden van deze vermisten zo lastig? Ik heb ook even gekeken. De Vigilio del Fuoco, dat is de Italiaanse brandweer. Die onderneemt de zoekactie. En daarbij maken ze gebruik van nogal traditionele apparatuur. Zoals gewoon luchtduiken. En het wrak ligt op 50 meter. En dan is de limiet van duiken met lucht op open circuit met gewone duikapparatuur is dan echt wel de limiet. En dan kan je maar korte tijd beneden blijven voordat je in decompressie terechtkomt. En dat zorgt ervoor dat het nogal lastig wordt. En hoe lang kun je dan beneden blijven? Nou, maximaal een minuutje of 10. Oh, dat is inderdaad niet veel. Nee. Terwijl wij als technische duikers makkelijk een paar uur beneden kunnen blijven. En u zegt in decompressie terechtkomt. Wat betekent dat? Wat gebeurt er dan? Dan kan je niet gelijk meer naar de oppervlakte. Dan moet je stops maken om te zorgen dat je geen bubbeltjes in je bloed krijgt. Ja. Waarom zou ze geen gespecialiseerde duikers gebruiken dan, als je op deze manier iedere keer maar een paar minuten kunt zoeken? Nou, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat het iedereen ervan uitgaat dat het een ongeluk is. Maar de politie, de autoriteiten, die moeten het gewoon beschouwen als een plaatsdelict. Want je wil ook weten, want er kan best wel wat meer aan de hand zijn. En ja, de geruchten die gaan nu al de ronde. Stel dat je naar beneden gaat en je vindt de lichamen in een kamer bijvoorbeeld die afgesloten is, die je alleen maar met de sleutel hebt open kunnen maken, ja, dan is er misschien wat anders aan de hand. Dus we beschouwen het gewoon ook als een plaatsdelict. En dan moet je gewoon allerlei maatregelen treffen om te zorgen dat mogelijk bewijsmateriaal veiliggesteld wordt. En de duikers die dat nu doen, die dus zeg maar die paar minuten maar beneden kunnen blijven, die horen bij de autoriteiten en die kunnen dat onderzoek doen. Die zouden dat in principe moeten kunnen, ja. En gespecialiseerde duikers hebben ze blijkbaar niet in dienst. Die diep kunnen duiken, die hebben ze dan niet in dienst, nee. Vaak wordt er wel een beroep gedaan op technische duikers. Zeker als het wrak nog wat dieper ligt. Maar dan moet je wel aan de regeltjes houden. Want als er een lichaam wordt gevonden aan de oppervlakte, dan wordt het afgezet met linten, dan komt er zo'n tent overheen. Dan komen mannen in witte pakken om sporenonderzoek te doen en dat geldt ook eigenlijk onder water. Ja, want u bent wel in het verleden betrokken geweest bij dit soort bergingsacties. Ja. Gebeurt er dan inderdaad wat u net omschrijft? Dan zullen er wel forensische zaken veiliggesteld moeten worden. Je moet dan heel voorzichtig zijn. Ja, ik zou dan bijvoorbeeld altijd sowieso een camera meenemen om de zaken te filmen. Want dan is ook duidelijk wat de duikers eventueel wel of niet hebben gedaan. Klopt, ja. En hoe de situatie is, hoe je hem aantreft. Precies, ja. Dat ze het nu dus op deze manier doet, heeft het er ook mee te maken dat het op zich niet zoveel uitmaakt hoe lang het duurt, omdat de mensen het absoluut niet overleefd kunnen hebben? Nou, de kans dat ze het overleefd hebben op dit moment is heel erg klein. Je zou je nog voor kunnen stellen dat ze in een soort luchtbel hebben gezeten. Maar op die diepte houdt hij niet. Ja, is dat gewoon veel te weinig. Maar je zal wel moeten kijken van, is er iets anders aan de hand geweest dan alleen maar een ongeval. Ja. Stel, ze vinden ze, het is allemaal onderzocht en de lichamen moeten naar boven. Zijn daar nog speciale protocollen voor om dat te doen? Jazeker, want ook het lichaam, dat moet je met alle respect behandelen en maar ook veiligstellen met. Het kan misschien gewond zijn of er kan misschien drugs ingenomen zijn. Meestal moet je ze wel in een zak stoppen en die voorzichtig naar de oppervlakte brengen, ja. Dank u wel, Pim van der Horst, technisch duiker. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Chicago houdt de Democratische Partij de conventie. En rond die bijeenkomst worden vredesdemonstraties georganiseerd tegen de oorlog tussen Israël en Hamas. Net als in 1968, toen, ook in een verkiezingsjaar, de weerstand tegen de Vietnamoorlog uitliep op grootschalige vredesdemonstraties. Correspondent Rudy Bauma sprak met Terry Ratner. Zij was in 1968 bij die vredesdemonstraties en nu is ze dat ook. Well, I was 17. Ja, ze zegt ze was 17 destijds en 9 van haar vrienden waren omgekomen, gesneuveld in Vietnam. Robert F. Kennedy, de broer van John F. Kennedy, was ook vermoord. Het was een onrustige tijd en ze waren toen heel erg op de bres voor vrede in de wereld. Toen escaleerde de boel vrij snel, omdat de politie er bovenop zat. Zij was toen echt in de frontlinie van het protest en die politie confronteerde die demonstranten onmiddellijk en toen ging het echt bergafwaarts. Toen in 1968, want daar hebben we het nog steeds over. In what way did it go downwards? In wat voor manier ging het achteruit toen? The tear gas came. Beide partijen waren elkaar toen aan het uitdagen, want de betogers riepen ook wel varkens, varkens naar de politie, dus waren ook bepaald geen lievertjes. Er was onder andere traangas, maar ze hadden ook knuppels in hun hand. You were there then, you are here now. Why did you come back? Waarom ben je teruggekomen? Waarom doet u nu weer mee? Because I had to come back and see what it was going to be like this time. Ze zegt, ik moest echt nu terugkomen om met eigen ogen te zien hoe deze protesten zijn. Ze zegt, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Want ja, dit is echt een realiteitscheck. Wat er ook met Trump allemaal is gebeurd. En dat is de reden dat zij hier nu weer bij is. Trump, this is like a reality show for us. The same, there are some parallels to the 1968 and now. Er zijn parallellen tussen 1968 en nu. What are the parallels? Wat zijn de parallellen? Well, we have a different, we have a president. A Harris is a change of what we thought. Lyndon B. Johnson destijds is ook vlak voordat hij voor een nieuwe campagne zou gaan afgetreden, voor de conventie nog. En er is nu weer een oorlog in het buitenland waar Amerika zich tegenaan bemoeit. Misschien niet met soldaten zoals destijds in Vietnam, maar wel met financiële steun en wapens. Ja, what are the differences? Wat zijn de verschillen? Well, I think a lot of it has to do with. De demonstraties zijn nu wel heel anders, zegt Terry. Want destijds was het natuurlijk alleen fysiek. Je moest erbij zijn en tegenwoordig zijn veel demonstraties eigenlijk online. Wordt er online geprotesteerd met allerlei petities en wordt er op Facebook van alles gedaan. They're protesting on Facebook X. They're doing it that way rather than coming out and being unified. What do you think is better? Well, time will tell on this one. We'll see. Ik vraag Terry, wat is beter, hè? Die demonstraties toen, dat je alleen in levende lijven een demonstratie bij kon wonen, of wat er nu gebeurt online. Ze zegt, nou ja, dat hangt ook een beetje af van het resultaat. En dat zullen we pas aan het einde van de week zien. Of de Democratische Partij of Kamala Harris zich laat beïnvloeden door deze protesten. Want één ding is zeker, zegt ze, het doden van mensen in Israël, in Gaza, ja, dat moet echt gestopt worden. We have to stop it. Obviously, the big difference is that American military was actually fighting. We're actually fighting in Vietnam and not now. So do you think that is a big difference? We are still involved as long as we're giving them all these weapons. Ze erkent dat het anders is nu, want er zijn geen militairen, Amerikaanse militairen die daadwerkelijk in Israël en Gaza vechten. Maar ja, Amerika steunt wel Israël met wapens en is dus zeker betrokken. En zou dat niet moeten doen. Ze zegt dat het hoog tijd is voor vrede. So hopefully the protests will continue peaceful, but they will be organized and they will make a difference. Nou, ze zegt, ze hoopt dat die protesten doorgaan, maar wel georganiseerd, zonder geweld, en dat het een verschil zal maken. Correspondent Rudy Bouwma in gesprek met Terry Radna. Ook een poeplucht hoort erbij als de koning volgende week Veren bezoekt, schrijft Omroep Zeeland. Volgende week komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Veren. De gemeente stuurde een brief aan de boeren, dan graag geen mest uitrijden om stank- en geluidsoverlast te voorkomen. Maar dat viel niet goed, schrijft Omroep Zeeland. En de gemeente biedt nu excuses aan. In de nieuwe brief schrijft Veren dat vooral de pracht van Zeeland getoond moet worden. Juist u, de boeren en alles wat erbij komt kijken zijn daar een heel belangrijk onderdeel van. Boeren die zelf bepalen hoe hun werk eruit ziet en wanneer zij mesten. En tot zover de excuses van de gemeente Veren. Ik denk dat Willem-Alexander ook wel eerder een mestlucht heeft geroken. Dat mag ik toch hopen? Ja. In Middelrode in Brabant dacht een tiental automobilisten een paar weken terug dat ze ontzettend dom waren geweest door diesel in plaats van benzine te tanken. Nee, dit was een leveringsfoutje. Er was per ongeluk diesel in de benzinepomp gegooid. Dus aan die automobilisten lag het niet. Als goedmaker heeft de pomphouder nu een mooie verrassing bedacht, horen we bij Omroep Brabant. Wat we bedacht hebben, is dat alle gedupeerden, dus alle 67 mensen die ze gemeld hebben, een half jaar lang bij ons kunnen tanken voor €1,50. Met een maximum van 500 liter. Ja, geweldig. Leuk om een extraatje te krijgen. Zo. We zijn echt best in de problemen geweest. Maar ik vind het heel erg leuk. Super, echt wel. Ja, want zo'n motor moet echt helemaal worden gereinigd, hè, als er diesel in de benzineauto komt. En naast goedkope benzine kregen de gedupeerden ook nog een bosje bloemen. Natuurlijk traditioneel van het tankstation. Dat hoort er dan bij. Er is een einde gekomen aan Bennifer 2.0... Bij niet iedereen zal dit meteen een belletje doen rinkelen, maar in de Amerikaanse media zijn ze erg druk mee. Bennifer 2.0, dat is het huwelijk tussen de Hollywoodsterren Jennifer Lopez en Ben Affleck. De twee hadden begin deze eeuw ook al een relatie, gingen uit elkaar. Na wat scheidingen en kinderen verder kwamen Lopez en Affleck in 2021 toch weer bij elkaar. Ja, dat was natuurlijk een Amerikaans sprookje, zoals je dat alleen bij een Hollywoodfilm ziet. Maar helaas, dat sprookje is toch weer uit elkaar gespat. Lopez heeft de scheiding aangevraagd. Kortom, geen happy ending aan deze waargebeurde film dus. Ah, je weet niet, misschien komt er wel een Bennifer 3.0. Hé ja, laten we daarop hopen. En 11 agenten, 6 brandweermensen, 2 ANWB-medewerkers en 2 dierenbescherming-medewerkers, allemaal gisteren in Schiedam bezig met een miauwende kat. Die zat vast onder de motorkap van een bestelbusje. En bij Omroep Rijnmond horen we hoe de reddingsactie verloopt. En dan zit hij bij de volgende auto. Ja, fluiten op een fluitje, met een wapenstok proberen in beweging te krijgen, kattengeluidjes afspelen op een telefoon. Alles werd ingezet om de kitten in Schiedam in beweging te krijgen. Het goede nieuws, de kat is onder de motorkap van dat bestelbusje vandaan, om vervolgens onder de andere auto's te kruipen. En toen waren de hulpverleners er wel een beetje klaar mee. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Wat vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Sloterdijk en Oud-Zuid, 6 kilometer en een kwartiertje extra. Er gebeurde een ongeluk, maar het goede nieuws is dat de weg alweer is vrijgegeven. Sabrina Carpenter, Espresso. Het is bijna 7 minuten voor 8. Komende maand begint de nationale viering van 80 jaar vrijheid. De stroom van verhalen lijkt niet op te drogen. En vandaag komt er weer een nieuw boek bij. Van Grebbelini tot Slag om Arnhem. Daarin beschrijft historicus Niek Nelissen wat zijn eigen ouders hebben meegemaakt. Gewone mensen met een ongewoon verhaal. Het lijkt of ze een talent hadden om op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. Bij het uitbreken van de oorlog, bij de Duitse inval, was mijn vader dienstplichtig soldaat aan de Grebbelini. Mm-hmm. Waar heel zwaar gevochten is. Daar heeft hij midden in gezeten. Els werkt in de buurt, in Veenendaal, op een school. En daar meldt de oorlog zich ook. Veenendaal werd geëvacueerd. Na de capitulatie wil het stel zich settelen. Zijn in 1941 getrouwd in Arnhem. En kwamen te wonen in een heel aardig huisje, naast de Rijnbrug. Mijn ouders die zijn eigenlijk letterlijk voor dat slag om Arnhem begon, dat huis uitgebombardeerd, gevlucht naar Huissen. Vervolgens maken ze in Huissen het bombardement op Huissen mee. Het dorp wordt zwaar getroffen. Er komen rond de 100 burgers om. Maar opnieuw ontspringen Henk en Els de dans. Maar ze moeten wel weg. Ze zijn geëvacueerd. In eerste instantie naar Amersfoort. En vervolgens zijn ze gelopen naar Amsterdam. Naar een zus van mijn vader. Nog geen week nadat zij daar hun intrek hadden genomen, brak daar de hongerwinter uit. Mijn ouders waren ook niet geregistreerd. Dat durfden ze niet, want mijn vader werd gezocht voor de arbeidseinsatz. Die situatie was onhoudbaar, want er was niet genoeg voedsel. Mijn vader besloot als eerste te vertrekken. En die is op een oude fiets Amsterdam uitgereden, maar is halverwege Utrecht gepakt voor de arbeidseinsatz. Henk zal op de trein naar Wenen worden gezet, krijgt hij te horen. Maar onderweg naar het station in Utrecht slaagt hij erin te ontsnappen. Ik ken mijn vader natuurlijk alleen als een oude man. En ik heb dat altijd zoiets wonderlijks gevonden, dat hij dus als 30-jarige zoiets in mijn ogen spectaculairs deed. Henk gaat terug naar Els en samen blijven ze tot de bevrijding onder de radar. Via Apeldoorn zijn ze maanden later teruggekomen naar Arnhem bij hun huisje, bij die zuidelijke oprit van de brug. Zwaar beschadigd, alle dakpannen waren kapot. Helemaal leeg geplunderd door de Duitsers. Mijn ouders hadden niets meer, dus die kwamen in dat huisje en zijn op de kale planken in slaap gevallen. En zijn de volgende dag begonnen eigenlijk met het opnieuw opbouwen van hun leven. Tegenwoordig zou je zeggen, wat een rollercoaster was dat, zegt die oorlog. Ik ga er een boek over schrijven. Ik denk dat als mijn ouders 40 jaar terug van dit boek geweten hadden, dat ze dat heel overdreven hadden gevonden. Ja. Ja, zo belangrijk was hun verhaal niet in hun eigen ogen. Want zoals Henk en Els, zo waren er zoveel. Niks bijzonders. Toen Arnhem werd geëvacueerd, toen vertrokken 90.000 mensen op stellensprong uit die stad. Zoveel mensen hadden dat meegemaakt. En dat gold voor de hongerwinter. Honderdduizenden hebben de hongerwinter meegemaakt. En het leven van gewone mensen, mensen die niet in het verzet zaten of niet gecollaboreerd hebben of die niet vervolgd werden. Mijn ouders zijn overleden in de jaren 80. En bij hun leven was er eigenlijk helemaal geen belangstelling voor het leven van gewone mensen. Gewone mensen in oorlogstijd. Ze zijn soms bijna onzichtbaar. En nog minder zichtbaar is wat de oorlog met hen heeft gedaan. Het was niet mis. En ik beschrijf in het boek ook dat mensen die mijn moeder kende voor de oorlog beschrijven haar als een hele vrolijke vrouw. En we hebben haar natuurlijk op latere leeftijd meegemaakt. Zij kon wel behoorlijk somber zijn. En we hebben toch het vermoeden dat dat mede een gevolg is van die traumatische ervaringen. En het doet je ook beseffen, als je nu bijvoorbeeld beelden ziet van het Oekraïne, van mensen die op stellensprong, zo'n huis wordt gebombardeerd, een flatgebouw, mensen moeten vertrekken, hebben helemaal niks. Dat hebben mijn ouders ook meegemaakt. Dat is eigenlijk de rode draad van het geheel. Dat je dus speelbal bent van het een op het andere moment van gebeurtenissen waar je geen vat op hebt. Zij historicus Niek Nelissen in gesprek met verslaggever Roel Pauw. Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Royal Club of Rivella, alle literflessen 1 plus 1 gratis. En Epix Ribbelchips, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of Co-op.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Nu verkrijgbaar bij Specsavers. De Signia Pure Charge & Go EX. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Lalique Museum.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Russische autoriteiten zeggen dat Oekraïne vannacht een droneaanval op Rusland heeft uitgevoerd. En er zijn zorgen over de afhankelijkheid van Rusland voor radioactieve geneesmiddelen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgemoed. Voor sommige medische behandelingen, zoals voor prostaatkanker, zijn grondstoffen nodig die vrijwel alleen in Rusland worden gemaakt. Nederlandse medici en farmaceutische bedrijven vinden dat Europa minder afhankelijk moet worden van leveranciers van buiten de Europese Unie. Inmiddels wordt de bouw voorbereid van een fabriek voor grondstoffen in Veendam. De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht zeker 10 drones zijn neergehaald in de buurt van de Russische hoofdstad. De autoriteiten spreken van een van de grootste aanvallen door Oekraïne sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Het is onbekend of er ook doelen zijn geraakt en of er slachtoffers zijn. De aanval is nog niet bevestigd door Oekraïne. Op sociale media gaan beelden rond van objecten die in de lucht ontploffen. Die beelden zijn nog niet geverifieerd. Bij een ongeluk met een schip in Congo zijn tenminste 20 mensen om het leven gekomen. Het schip met zo'n 300 passagiers was in het donker onderweg op een rivier en raakte een duwbak die deels was gezonken. Ruim 40 mensen konden uit het water worden gered. Naar honderden wordt nog gezocht. De lokale autoriteiten zeggen dat het niet is toegestaan om 's nachts te varen op rivieren in Congo. Ze onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor het ongeluk. Bij een busongeluk in Iran zijn tenminste 28 mensen omgekomen en er raakten 23 gewond. De remmen van de bus begaven het, melden Iraanse staatsmedia. Het gebeurde afgelopen nacht in het midden van het land. Aan boord waren Sjiïten uit Pakistan op pelgrimstocht richting Irak. De Belgische justitie heeft niet genoeg bewijs om een poging tot ontvoering van een minister te linken aan een paar Nederlanders, bevestigt het OM tegenover Belgische media. 2 jaar geleden werden 4 Nederlanders opgepakt vanwege een dreiging rond toenmalig justitieminister Van Quickenborne. De verdachten zouden uit het drugsmilieu komen en de minister willen ontvoeren. Later werden er nog 2 Nederlanders opgepakt en verhoord. Ze ontkennen betrokkenheid. Volgens het OM kunnen ze nog wel worden vervolgd voor verboden wapenbezit. Opnieuw problemen bij vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 777X gestaakt, omdat het eerste vliegtuig terugkwam met scheurtjes. Het nieuwe model moest jaren geleden al op de markt komen, maar de bouw- en testfase kent veel tegenslagen. Ook bij andere toestellen van Boeing waren er problemen. Dit jaar verloor een van de vliegtuigen een deur. Stoelen in de cockpit schoten soms los en er viel ook een wiel af van een van de vliegtuigen. Het weer in het noorden, nog een paar buien. Verder droog vandaag en veel ruimte voor de zon bij ongeveer 20 graden. Morgen iets warmer, maar wel meer wind. En in het noordwesten kan dan af en toe een bui vallen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de wegen. Er staat dan wel in totaal zo'n 100 kilometer, maar de meeste files zijn ongeveer 5 minuten lang. Een paar uitzonderingen. Allereerst A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Sloterdijk en Oud-Zuid, 6 kilometer en 10 minuten extra. Komt er een eerder ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Verder zijn er bergingswerkzaamheden bezig op de A27, Breda richting Utrecht. Voor Lexmond 6 kilometer met 10 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot slot de A59 nog vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Dussen en knooppunt Hooipolder rijdt het langzaam, 6 kilometer. De extra reistijd is ongeveer 10 minuten. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. De strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De burgemeester van Moskou meldt op zijn Telegram-kanaal dat er 10 drones zijn neergehaald in de regio Moskou. Oekraïne wordt door Rusland verantwoordelijk gehouden voor die aanval. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, wat is er tot nu toe bekend over die aanval? Ja, er zijn zelfs 11 in plaats van 10. Dat heeft het ministerie van Defensie van Rusland inmiddels gemeld. De burgemeester van Moskou, Sergei Sabjanin, heeft het over één van de grootste aanvallen. En dat lijkt wel te kloppen. Het zou in totaal gaan om 45 drones die zijn neergehaald in verschillende provincies in Europees Rusland. 11 dus boven de provincie in Moskou, die voor een deel richting Moskou vlogen. Maar de meeste, pakker de helft, is neergehaald in de provincie Bryansk. Dat is een grensprovincie, grenst aan Oekraïne, ligt ten westen van de provincie Koersk, waar nu al een paar weken wordt gevochten. En dat is een beetje het beeld van de afgelopen uren. Er zijn heel weinig details bekend. Er zijn een paar beelden in omloop op sociale media van drones, ook boven de provincie Kaluga bijvoorbeeld. En nog elders, die kunnen nog niet worden geverifieerd op locatie. Maar in ieder geval, het is een beetje een gebruikelijk beeld, wat we al een tijdje lang trouwens niet hebben gezien, in ieder geval in de omgeving van Moskou, wel in andere delen van Rusland. Nee, maar is de grootte dus ervan, is dat wel opvallend? Ja, wat ik zeg, het is in ieder geval in de buurt van Moskou was het al een tijdje geleden. Er is een tijd geweest dat er wekenlang geregeld aanvallen waren. En daar waren er ook altijd problemen met het vliegverkeer. Afgelopen nacht zijn ook 3 vliegvelden rond Moskou, ten zuidwesten van Moskou, zijn ook tijdelijk stilgelegd. Er zijn 8 vliegtuigen die hebben moeten uitwijken naar andere vliegvelden. Maar dat is een beeld dat we al lang niet meer hadden gezien. En een aantal van 45 drones, dat is best massaal. We hebben dat wel vaker gezien, maar nogmaals, de rijkwijd ervan nu tot de hoofdstad zo'n beetje, dat is niet meer zo vaak voorgekomen de laatste tijd. De burgemeester van Moskou heeft het dus zelf bekendgemaakt. Hoe wordt er gereageerd? Een beetje lastig te zeggen, zo vroeg in de ochtend natuurlijk. Maar het punt is natuurlijk dat Moskou een enorm grote stad is. Moskou heeft 12, 13 miljoen inwoners. We hebben eerdere aanvallen gezien al sinds 2022. De allereerste Dat was een drone die ontplofte of werd neergeschoten boven de werkvertrekken van Vladimir Poetin in het Kremlin. Dat waren spectaculaire beelden. Daarna zijn er aanvallen geweest op de city. Dat is een, zeg maar, een cluster van wolkenkrabbers, niet ver van het centrum van Moskou. Er zijn wat drones neergekomen in flatgebouwen. Maar nogmaals, Moskou is een enorm grote stad. Dus het is echt een speldeprik. 99% van de mensen heeft waarschijnlijk helemaal niets van gemerkt. En ja, voor de mensen die het dan wel hebben gezien of meegemaakt, voor hen is het natuurlijk een onrustig moment. Ja, je zegt speldeprik. Wel, ja, Oekraïne heeft natuurlijk eerder gezegd, wij willen de oorlog dicht bij de Russen brengen, om ze van te doordringen dat er echt wel een oorlog gaande is en dat zij misschien ook wel bedreigd worden. Heeft het dat effect dan helemaal niet, denk jij? Nou, heel lokaal. Hè. Dus je ziet steeds wanneer ergens een drone wordt neergehaald of overvliegt. Mensen zien dat, horen dat. Dat geluid van die drones, dat is bij veel mensen inmiddels wel bekend. En dat merk je ook als je die beelden bekijkt. Dat lokaal voor grote onrust zorgt. Omdat, ja, mensen weten niet waar zo'n drone kan neerkomen. Maar het wakker schudden van de Russen, als het ware, dat zal niet het hoofddoel zijn van die aanvallen. Wat we zien de afgelopen maanden ook vooral is dat er veel doelen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld opslagplaatsen van olie. Olieopslagplaatsen, olietanks, soms ook vliegvelden. Militaire vliegvelden ook, zoals niet zo lang geleden in de provincie Lipetsk. Dus dat is denk ik het hoofddoel van dat soort aanvallen. Met grote aantallen naar Rusland vliegen in de hoop dat een aantal van die drones toch hun doel zullen bereiken. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. 1 op de 10 boeren en tuinders in de provincies boven de Grote Rivier is de laatste jaren door criminelen benaderd met de vraag om een schuur of een stal te verhuren. Dat blijkt uit een enquête van LTN Noord. En daarover schrijft het AD vanmorgen. Gabi de Ruiter is vertrouwenspersoon bij LTN Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die cijfers, had u dat verwacht? Ja, wel een beetje. In 2020 is er al in Brabant en Zeeland een enquête uitgezet bij de boeren in het buitengebied. En daar bleken 1 op de 5 benaderd te zijn door vermoedelijk criminelen. Dus 1 op de 10, dat verbaast me niet in de andere provincies boven de rivieren. En hoe gaat het in zijn werk, dat benaderen? Ja, dat kan echt op allerlei manieren. Dat kan gewoon heel vriendelijk van ik heb iets nodig om een nieuw bedrijfje op te starten. En dan lijkt het allemaal legaal en later blijkt dan er toch een hennepkwekerij of een drugslab in te zitten. Soms wordt er gewoon doodleuk gezet. Ik geef een groot huurbedrag. Er worden soms bedragen van 5.000 tot 10.000 euro per maand geboden. En ik zet er plantjes in en u heeft er verder geen last van. Maar ja, ik ken ook een verhaal inderdaad dat ze gewoon met 4 man in een dikke auto het erf oprijden. En heel intimiderend overkomen. En ja, dan moet je stevig in je schoenen staan. Ja, ja, in dat laatste geval is het wel duidelijk dat het om criminelen gaat. Maar in het eerste geval, hoe kun je dat dan weten? Ja, meestal hebben de mensen toch wel een soort van onderbuikgevoel. Van, nou, ik weet niet, het is een raar verhaal of een raar type. Of als je dan een huurcontract wil op laten stellen, dat ze geen origineel legitimatiebewijs hebben. Of zeggen, ik ga de sloten veranderen. Of ik wil van alles verbouwen in de stal of in de schuur. Ja, dan moet je achter je oren krabben en daar eigenlijk niet op ingaan. Of mij bijvoorbeeld bellen om even te sparren van, ja, klopt dit wel? Ja. En zo geven wij vanuit LTN Noord heel veel tips aan de boeren, maar ook aan inwoners en andere ondernemers in het buitengebied. Ja, er is een hele podcastserie over gemaakt, hè? Penosa op het platteland. Ja. Daaruit bleek vooral ook dat als je er wel op ingaat, dat het dan vervolgens heel lastig is om er weer vanaf te komen. Ja, klopt. Ik geef ook veel voorlichting. En daarin zeg ik ook altijd, ja, als je er eenmaal in zit, is het gewoon echt heel moeilijk om er weer uit te komen. Wat doet u wanneer u zo'n telefoontje krijgt? Nou, ik ga vooral naar de melder toe. Dus als het niet kan op het erf zelf, dan spreken we op een anonieme locatie af. Dan ga ik met diegene koffie drinken en dan kan diegene zijn verhaal doen. En dan probeer ik zo goed mogelijk te helpen. En soms is dat het verwijzen naar de wijkagent of het advies geven om een melding te doen bij Meldmisdaad Anoniem. En soms heeft het wat meer voet in aarde en dan ga ik daarmee aan de slag. Ja, want wat nou wanneer je inderdaad eerst akkoord bent gegaan en dan terwijl je misschien wel wist dat het inderdaad niet helemaal zuiver was. Hoe gaat dat? Want dan ben je misschien wel mede verantwoordelijk. Ja, het is wel zaak om, als je maar het vermoeden hebt dat het niet klopt, om zo snel mogelijk melding te doen bij de politie. Want als je eerst bijvoorbeeld een half jaar geld ontvangt, terwijl je eigenlijk al weet dat er criminelen in je pand zitten, ja, dan kom je daar zelf ook niet straffeloos vanaf. Dus dan kan ik alsnog helpen, maar dat betekent niet dat je daar geen straf voor krijgt als je toch grote geldbedragen al hebt ontvangen. Nee, en geldt dat je eigenlijk toch altijd zelf ook moet blijven controleren, ook als je denkt dat het eigenlijk wel goed zit? Ja, zeker. Wij geven heel veel tips op onze LTR Noord-site, wat voor iedereen toegankelijk is. Hebben wij een kennispagina waar bijvoorbeeld de brochure Veilig uw pand verhuren op staat. Daar staan allerlei tips hoe je veilig je pand kan verhuren. Ook hebben we voorbeeld van huurovereenkomsten. Ja. Zodat mensen goed beslagen ten ijs hun pand kunnen verhuren. Dank u wel, Gabi de Ruiter, vertrouwenspersoon bij LTO Noord. Volgens de Telegraaf gaat de energierekening de komende jaren honderden euro's omhoog vanwege de klimaattransitie. Uit berekeningen van een vermogensbeheerder blijkt volgens de Telegraaf dat huishoudens jaarlijks minstens 400 euro extra gaan betalen aan energie vanwege een run op grondstoffen voor bijvoorbeeld windturbines. Tegelijk zegt de vermogensbeheerder dat de inflatie zonder klimaatmaatregelen nog verder kan toenemen. Dus energie wordt hoe dan ook duurder. Deskundigen waarschuwen bij nu.nl voor de gevaren van zelf te installeren balkonzonnepanelen die via het stopcontact stroom moeten terugleveren. Stopcontacten zijn daar niet op gebouwd en het kan vooral in oudere huizen overbelasting en brand veroorzaken. De experts pleiten voor strengere regels en betere voorlichting over balkonzonnepanelen. In een kreek bij Terneuzen is sprake van massale vissterfte. Een visser vertelt aan Omroep Zeeland dat hij zaterdag overal dode palingen zag liggen. Mogelijk heeft het te maken met de warmte en de plotselinge regenval vrijdag. Het kan zijn dat het water in de kreek daardoor is omgekeerd. Voorlopig kan er in ieder geval niet worden gevist. Ja, voor ons is het nu natuurlijk even zaak van, wat is er nou precies gebeurd? Moet er wat paling onderzocht worden? Is het echt het keren? Is er wat anders gebeurd? Daar zijn wij wel heel benieuwd naar, want voor ons is het nu natuurlijk, wij kunnen niet meer vissen nu. En de oorzaak van de vissterfte daarbij Terneuzen wordt inderdaad onderzocht. Nieuwe onrust over Mpox, voorheen bekend als apenpokken. In Thailand is volgens persbureau Reuters een geval ontdekt van een Europese man die vorige week nog in Afrika was. En in Argentinië is de bemanning van een vrachtschip op een rivier in quarantaine geplaatst vanwege een mogelijk geval van Mpox. Het Liberiaanse schip was onderweg vanuit Brazilië om soja te laden. Wereldwijd zijn er zorgen over de nieuwe, besmettelijkere variant van Mpox. En de beveiliging op Belgische festivals lijkt niet altijd helemaal op orde. Na Tomorrowland is het volgens de VRT sommigen ook op Pukkelpop gelukt om zonder kaartje binnen te komen. Op TikTok en YouTube staan video's van mensen die trots laten zien hoe ze dat doen, zoals YouTuber Acid. Ik heb niet eens iemand die mee wil met mijn Pukkelpop vandaag. En dat is niet omdat het zo ver is, dat is omdat ik geen tickets heb. En dus er maar één ding op zit om naar Pukkelpop te gaan. Er is maar één manier en dat is gewoon gaan. Deze vlogger werd uiteindelijk wel gepakt door de beveiliging, maar een ander duo op TikTok is het wel gelukt om binnen te blijven op Pukkelpop door via de uitgang naar binnen te wandelen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Op de wegen gaat het vrij soepel, maar er komt wel een nieuw ongeluk bij. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij knooppunt Galder ging het mis. Momenteel is de verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen niet te gebruiken. En op de A58 zelf staat een file 6 kilometer van 20 minuten extra. Martelingen zijn aan de orde van de dag in het Israëlische detentiekamp Sdeit Tayman. Waar sinds het begin van de oorlog duizenden Palestijnen uit Gaza zijn vastgehouden. Israëlische militairen worden onder meer verdacht van verkrachting. Deze maand lekten beveiligingsbeelden uit. De NOS sprak met een man die in het detentiekamp heeft gezeten.

Fall on me. Over ruim een uur hebben we Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je allemaal doen? We gaan het hebben over ons appgedrag. De stelling is, we zijn doorgeslagen in ons appgedrag. Ja, de zomervakantie loopt op zijn einde. Het leven komt weer op gang. En dat is vooral op die smartphone te merken. Want daar zijn ze weer. De onvermijdelijke appgroepen met collega's, sportteams, klasseouders, met vragen of gewoon gezellige berichtjes. Op die manier laten ze zich weer horen. Ja, en dan word je toch geacht te reageren. En het liefst ook een beetje snel. Want anders doe je niet leuk mee of ben je niet betrokken. Ik wil vanochtend van u weten of u ook wel eens denkt, mag het alsjeblieft wat minder met al dat geapp? Moet ik weer op van alles reageren? En is dat appen eigenlijk wel zo handig om hele gesprekken te voeren? Kortom, we gaan het hebben over appen als inmiddels wezenlijk onderdeel van ons leven. En misschien wel iets te. Heeft u voor uzelf een beleid als het gaat om appen? Als het gaat om die terreur van de blauwe vinkjes bijvoorbeeld? Of is dat sneller reageren? En dat kan een zegen eigenlijk, dat we voortdurend met elkaar in contact staan. De stelling is, we zijn doorgeslagen in ons app. Gedrag. U kunt reageren, via de app natuurlijk, wij kijken meteen. Of gewoon klassiek bellen via 0800-1101. Of ga naar stand.nl, dat kan ook. Ik heb je al even geprint. Heel goed. Ster. Ook deze ruitschade is vaak verzekerd. Opgelost, Autotaalglas. Nu naar Aldi voor de XXL-voordeelweken. Extra voordelig, extra grote verpakkingen, extra groot inslaan. 32 rollen toiletpapier voor maar 6,99. Paprika Mix 1 hele kilo, 1,89. En Barissimo Coffee Pets Classic 56 stuks voor maar 2,49. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor één hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt twee hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor twee categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Oekraïne heeft volgens Rusland een grote droneaanval uitgevoerd. Er zouden 45 drones zijn neergehaald boven een Russisch grondgebied. In de buurt van Moskou zouden 11 drones zijn onderschept. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Online zijn ook beelden te vinden van ontploffing in de lucht, maar die zijn niet geverifieerd. Volgens de Duitse minister van Financiën is er geen geld voor extra hulp aan Oekraïne. Dit jaar geeft Duitsland 8 miljard euro. Volgend jaar halveert dat bedrag. De Duitse regering benadrukt dat de steun wel doorgaat. Als ministers meer willen geven, moeten ze dat binnen de eigen begroting regelen. Nederlandse artsen maken zich zorgen dat Europa te afhankelijk is van de Russische nucleaire sector. Voor bepaalde behandelingen zijn radioactieve stoffen nodig, waarvan de grondstoffen vrijwel alleen in Rusland worden gemaakt. Die kunnen nu zonder problemen worden ingevoerd, maar dat zou elk moment kunnen veranderen, denken de artsen. Er is niet genoeg bewijs om 6 Nederlanders te vervolgen voor een poging tot ontvoering van een Belgische minister. De Nederlanders werden 2 jaar geleden opgepakt, maar ontkennen betrokkenheid, melden Belgische media. De toenmalige justitieminister van Quickenborne voerde een strijd tegen drugscriminelen en moest destijds onderduiken in een safehouse. En bij een busongeluk in Iran zijn tenminste 28 pelgrims om het leven gekomen en er zijn 23 gewonden. Volgens staatsmedia begaven de remmen van de bus het. De pelgrims kwamen uit Pakistan en waren onderweg naar Irak. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een droge dag? Ja, op veel plaatsen wel. Alleen de noordelijke provincies hebben nog af en toe te maken met een bui. Dat blijft de rest van de dag wel zo. Elders in het land is het droog met flinke zonnige perioden. En de temperatuur ligt daarbij wel een stukje lager dan de afgelopen dagen. Gisteren en eergisteren werd het lokaal nog 26 graden. Nou, dat gaan we vandaag niet halen, want de middagtemperatuur komt uit rond een graad of 20 aan zee en misschien nog 22 graden in het zuidoosten van het land. En de komende dagen? Ja, de komende dagen wordt het langzaam wel weer wat warmer. Morgen en vrijdag kan het in het zuiden plaatselijk 25 graden worden. Nou, morgen ziet er vrij zonnig en droog uit met een hooguit matige wind. Die wind gaat vrijdag flink in kracht toenemen met aan zee kans op zware windstoten tot zo'n 80 km per uur. En in de loop van vrijdag, maar vooral ook zaterdag, neemt vanuit het westen ook de kans op buien weer toe. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe staat het op de weg? Ja, al met al hier en daar wat oponthoud, maar het valt eigenlijk reuze mee op de meeste plekken. Wel de A58, Tilburg richting Breda. Tussen de Reeshof en knooppunt Galder, 9 kilometer en 50 minuten extra. Komt er een ongeluk, ook de verbindingsweg richting de A16 naar Antwerpen is momenteel dicht. Verder is de A270 in 1 lange file veranderd tussen Eindhoven en Helmond. Een half uurtje extra, komt ook daardoor een ongeluk. En het is wat drukker op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht, 9 kilometer. Vertraging is 15 minuten. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Oelala. Melk kan Franse stijl magere kwark. Zonder vet, maar wel boordevol sloopmelk. Jongens, wat is dit nou? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Melkan. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, Er is altijd iets te doen. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Rara, wat ben ik? Ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue. Ik ben gezond en smaak mals. Mm. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Heel veel regen viel er gisteravond op verschillende plekken in Brabant. En dat zorgde voor wateroverlast in onder meer Bergen op Zoom, Oosterwijk en ook in Rijen. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Rijen. Hoe is het er nu? Oh, nat. Je hoort het, hè? Nou, dit geeft wel een beetje een vertekend beeld. Want kijk ik op straat, ja, het is weer droog. Je ziet nog wel de resten van zand en van modder. Maar ze zijn hier op de hoek van de straat bezig met de afwatering. En dat is niet voor niks. Rijen Noordoost is eigenlijk wat afwatering betreft een probleemwijk. En dus zijn ze bezig. Hier op de hoek van de straat ligt het helemaal open. Ik zie dat ze een grote put aan het bouwen zijn. In het verleden is er hier vaker wateroverlast geweest. Kijk even in die put. Echt zand. En er is van alles naartoe gestroomd. Ik zie ook een bord liggen wat gewoon meegesleurd is. Ja, want hier is de afwatering niet goed. Dat is al een probleem wat een paar jaar geleden bekend werd. De gemeente heeft ingegrepen. Een deel van de wijk, ja, daar hebben ze een nieuwe afwatering al geplaatst. Maar op één gedeelte van de wijk, ja, daar moeten ze toch afmaken. Daar zijn ze dus bezig. En dus kwam er gisteren die enorme hoosbui. Ongeveer de hoeveelheid water die je normaal gesproken in een halve maand naar beneden komt, kwam gisteravond die naar beneden. Dus stroomde het hier door de straten, hoorde ik van buurtbewoners. Het was hier een rivier. Ja? Ja, we moesten doorheen. Naar sporten. En het water ging aan allebei de kanten omhoog. Oh? Waar, hoezo omhoog? Nou, het spoot gewoon zo omhoog. Uit de putten? Nee, uit de straat was zo. Ongeveer een 20 centimeter? Ja, zeker. En gebeurt hier vaker, geloof ik, hè? Nou, ik wil niet zeggen vaak, maar het gebeurt wel. Want hoe komt het dat het hier zo... De riolering wat niet goed is. Ze hebben het wel verbeterd, maar... Ja, want dat begreep ik een paar jaar geleden. Een heel plan is er gemaakt en ja. Er zou van alles aangepast worden. Maar het heeft niet geholpen. Nee, gisteravond niet. Komt er zo bootje varen bijna? Ja, is dat zo? Nou ja, ik kan een filmpje laten zien. Ja, laat maar zien. Ja. Zoals binnen hoor, dat ik het heb gemaakt. Oh, oké. Okay. Oh ja, er rijdt een auto door. Maar het is wel heel fijn dat ze dus ermee bezig zijn, dat er iets aan gedaan moet. Ja, want ze zijn bezig. Ja, ze zijn bezig. Het is hier vaker gebeurd? Ja. Ja. In het verleden en een heel plan bedacht. Ja, ja. Maar dat duurt wel een aantal jaar voordat er iets aan gedaan moet. Ja. En nou zijn ze bezig, dus ik hoop dat het snel klaar is en dat er tussendoor niet zoveel regen meer komt. Ja, en op de hoek van de straat zijn ze dus bezig met een drainagesysteem aan het aanleggen. En dan moet er wel verderop in de straat even gekeken worden of het water niet te hoog staat in de putten. Ik kan naar beneden kijken. Ja. Meetapparatuur en dan is het hoe diep? Ten opzichte van de laser is het nou zit het 3 meter diep. Oké. En betekent dat er veel water nog in staat of niet? Ja, de rioolbuis staat nog helemaal vol dus. Maar het stroomt niet over, dat kunnen we constateren. Nee, dat niet meer. Dat was gisteravond wel anders. Ja, goedendag. Goedemorgen. Ik kijk even, is het naar binnen gestroomd? Nee, we waren gisteren ook niet thuis. Dus ik weet ook helemaal niet wat er gebeurd is. Ik heb vanochtend gezien dat hier allerlei mensen stonden bij die put. Maar ik heb er niks van meegekregen gisteren. Als ik even kijk, ja, volgens mij, nou, het heeft u veel gescheeld. Nou ja, het is hier al wel vaker geweest natuurlijk dat hier overstromen, of tenminste overstromen, dat de putten en dergelijke overstromen. Ze zijn daarom ook hier al die wijk aan het aanpassen. En wij zitten eigenlijk... altijd aan de, het is altijd daar. Oh, het is net een overgang. Ja, hier blijft het altijd droog. Er is een reden, hè, waarom dat ze hier bezig zijn. Dus, dat, ja, maar er komt een heel drainagesysteem. Dat is het idee in ieder geval, ja. Heeft nu nog niet geholpen in ieder geval. Nee, ja, als dat dicht is, kan daar het water niet heen. Misschien was dat het probleem al gisteravond. Dat, als je logisch nadenkt, kan niks anders verzinnen. Normaal gesproken bleef het hier droog. Dan was het inderdaad achter je. Ja, als je daar een pijp afsluit, omdat het water, omdat je daar bezig bent... het water moet toch ergens heen. En als het vol is. Ja. Ja, dus. Nou, u heeft het niet gemerkt. Nee, okay. Nee. En geen water naar binnen, dat nee, is fijn. Kruipruimte gekeken, man. Ja, alles. Ook alles. Ook toiletten, ook niet over dat er water uit de toiletten kwam of iets dergelijks. Dus ik heb nergens last van gehad. Ja, mooie dag dan. Ja, hetzelfde. Hoi. Ja, zo keert de rust hier in Rijen Noordoost weer terug. Gisteravond was dat wel anders. Een soort rivier hier dus door de straten. De brandweer moest erbij komen. De putdeksels kwamen omhoog. Maar ja, je hebt het gehoord. Ze zijn ermee bezig en we houden het dus in de gaten. Of de volgende keer als er wateroverlast is of Rijen niet meer in dat rijtje voorkomt. Verslaggever Mark Hamer. Hij houdt zijn laarzen in de achterbak van zijn auto. Boeing heeft de testvluchten met het nieuwe toestel 77X tijdelijk gestaakt. Dit besluit werd genomen nadat het eerste vliegtuig na terugkomst gebreken vertoonde. En dat is de zoveelste tegenslag voor de geplaagde vliegtuigbouwer. Ruben Echt van onze economieredactie. Het ene na het andere probleem hè, bij Boeing. Waarom krijgen ze het daar maar niet voor elkaar? Ja, vriend en vijand die begint zich daarover in het duister, begint daarover in het duister te tasten. Ja, vliegtuigen ontwerpen en onderhouden, ja, dat is natuurlijk allemaal niet heel simpel. Maar ja, bij Boeing beginnen al deze problemen toch wel echt structureel te worden. Het kwam aan de oppervlakte na twee dodelijke crashes met twee 737 MAX-toestellen. Daar waren toen problemen met een veiligheidssysteem. Nou, er werd allemaal beloofd van dit gaan we zo snel mogelijk oplossen. Maar ja, dat gebeurde allemaal maar niet. Ondertussen waren er ook problemen met andere toestellen. Losbrekende deuren, wielen die eraf vallen, bouten die afbreken, stoelen die naar voren schieten. Ja, en dan wil Boeing ook nog meedoen in de ruimterace van commerciële bedrijven. Er zijn een aantal astronauten met een eerste Boeing Starliner naar het ISS geschoten. En die zitten daar nu 8 maanden vast vanwege problemen met hun ruimteschip. En mogelijk moet zelfs concurrent SpaceX ze terug gaan brengen. Dus ja, het zit allemaal niet bepaald mee. Maar ja, als je dit allemaal bij elkaar optelt, zijn de problemen toch echt wel structureel bij Boeing. Maar wat is er structureel aan? Wat is het structurele probleem? Nou, wat we in ieder geval kunnen zien is dat het een komen en gaan van CEO's, van topmensen begint te worden. Topman Dave Calhoun die zat er slechts een paar jaar. Hij was aangesteld om al deze problemen op te lossen. Hij kreeg daar dit jaar een rijkelijke beloning voor, $32,8 miljoen. Dat was een verhoging van 40%. Maar ja, als we nu kijken naar al die problemen, dan zijn ze bij lange na niet opgelost. Sterker, ze worden alleen maar erger. In juni werd Calhoun nog op het matje geroepen in het Amerikaanse congres. Boeing is toch een van de Amerikaanse topbedrijven. Nou, daar werd hij volledig gegrild. De Republikeinse senator Josh Hawley die veegde de vloer met hem aan. Vatte hij de problemen bij Boeing als volgt samen. I don't think the problem's with the employees. Oh, it's actually not. It is no, not. I think the problem's with you. You. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. And I just hope to God that you don't destroy this company before it can be saved. Ja, dus hij zegt niet het personeelsprobleem, niet jullie technici, de top. Er lijkt dus echt iets in de bedrijfscultuur te zitten. Er zijn ook diverse klokkenluiders geweest die meldingen maakten van het moet allemaal snel, snel, snel, haast, haast, haast met al die vliegtuigen. We worden onder enorme druk gezet en dat zorgt voor fouten, voor ontwerpfouten en met reparatiefouten. Kijk, natuurlijk zijn er problemen met personeelstekorten en er zijn ook materialen waar het tekort aan is. Daar heeft iedereen last van. Maar ja, ook die 77X die wordt vertraagd omdat er scheuren waren geconstateerd in een onderdeel tussen de vleugel en de motoren. Nou, dan zegt Boeing, die geeft als uitleg dat het ontwerp niet functioneerde zoals gepland. Ja, die 77X die had al in 2020 aan klanten geleverd moeten worden. Dat zou het grootste, meest zuinige vliegtuig ooit worden. He, daar is heel veel vraag naar in de vliegtuigsector. Er moeten allemaal zuiniger en stillere vliegtuigen komen. Vanwege natuurlijk die eisen voor milieuvervuiling. Waarom dat natuurlijk ook kerosine ontzettend duur is. KLM op Schiphol die zit te springen om dat soort machines. Ja, en je krijgt een beetje de indruk dat bij Boeing haast voor zorgvuldigheid begint te gaan. Air France KLM die heeft zijn nieuwe toestellen al bij Airbus besteld. En je ziet nu ook dat aandeelhouders, die natuurlijk ook jarenlang hebben geroepen om mooie winsten, nu toch ook het vertrouwen beginnen te verliezen in Boeing. Gisteren daalde dat aandeel opnieuw op de beurs in New York met 4%. En als je nog eens even terugkijkt, dan zie je dat Boeing dit jaar op de beurs al 40% minder waard is geworden. Nou, in juli zagen we de kwartaalcijfers, dat kwam ik toen ook even vertellen. Een verlies van bijna $1,5 miljard. En de problemen gaan maar door. Wat moeten ze nu? Nou, die Calhoun, die is inmiddels al weg. Die had al aangekondigd dat hij zou vertrekken, maar hij mocht na die kwartaalcijfers meteen huiswaarts keren. Hij is opgevolgd door weer een nieuwe CEO natuurlijk. Dat is Kelly Oltberg. Dat is een 64-jarige vliegtuigveteraan. Nou, en hij moet er nu voor zorgen dat het roer omgaat bij het bedrijf. Het roer echt omgaat. Maar ja, dat wordt een flinke klus. Want ja, we hebben nu inmiddels bij Boeing gezien dat een nieuwe topman er niet meteen voor zorgt dat alle problemen weg zijn. Zeker, dat blijkt nu al 2 keer op rij. Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Een opvallende transfer bij Ajax. Tenminste, volgens transferexpert Fabrizio Romano is Ajax-talent Silvano Vos onderweg naar AC Milan. De Italiaanse topclub zou met Vos een persoonlijk akkoord hebben bereikt over een meerjarig contract. Ajax en AC Milan moeten het nog wel eens worden over het geld. Vos speelde 17 wedstrijden in het eerste van Ajax en maandag stond hij nog bij Jong Ajax op het veld. Vitesse verwelkomde deze zomer ook een toptalent, de 21-jarige Dylan Hogewerf. Ook ooit als jong talent van Ajax naar een buitenlandse topclub gegaan, namelijk Manchester United. En nu via een Duitse zijweg in Arnhem terechtgekomen. Bij ESPN vertelt de vleugelaanvaller over zijn periode bij United, waar hij met Cristiano Ronaldo op het trainingsveld stond. De eerste keer dat ik mee train met het eerste en de eerste keer dat ik Ronaldo heb ontmoet en al die jongens. Natuurlijk ben je daar onder de indruk van, denk ik van, wow, ik ben nu 16 en dan train ik nu al mee met die jongens. 16 jaar nog maar, ja, dan kijk je er wel even tegenop tegen zo'n Ronaldo. Helaas tot een echte doorbraak leidde het in Engeland niet voor Dylan Hogewerf. Hij kwam uiteindelijk via Borussia Mönchengladbach nu bij Vitesse terecht. En zegt daar een duidelijk doel te hebben, veel doelpunten en assists. Ik wil laten zien dat ik het nog steeds heb. Nog steeds, hè? 21 is het nog maar. Dubbelfeest in Hoofddorp lezen we bij Hart van Nederland. Daar was de eerste huldiging van de synchroon zwemtweeling Noortje en Brechtje de Brouwer. Na een voorbereiding in het zwembad in Hoofddorp hebben ze in Parijs een historische bronzen plak gepakt. De eerste Nederlandse Olympische medaille ooit in het synchroon zwemmen. En dus werden ze bij de zwemvereniging gehuldigd. Het is altijd even goed kijken, maar dit is Noortje. Toch wel leuk om te zien hoeveel mensen er dan nog op afkomen. We trainen hier nu al zo'n 7 jaar. Dus dan om iedereen te zien die hier werkt of zwemt of gewoon leuk vindt om naartoe te komen, is het leuk om hun weer te zien. Zaterdag wacht de tweeling nog een tweede huldiging in Goorle, waar ze zijn opgegroeid. En voor op het sportkatern van de Telegraaf zien we vanochtend een telefonerende Toto Wolff. Of dat hier is, dat weten we niet. Maar ergens heeft de teambaas van Mercedes volgens de krant te horen gekregen dat Max Verstappen ook volgend jaar voor Red Bull rijdt. Terwijl Wolff de Nederlandse wereldkampioen graag in zijn eigen renstal zou zien. Einde aan de speculaties volgens de Telegraaf. Wolff zou ook al hebben doorgeschakeld naar een andere gegadigde. De pas 17-jarige Andrea Kimi Antonelli. Die moet 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton nu doen vergeten. Hamilton kondigde onlangs aan dat hij na 12 jaar een punt achter de samenwerking met Mercedes zet om nog een nieuw avontuur bij Ferrari aan te gaan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De file met de meeste vertraging is te vinden op de A58 Tilburg-Breda. Het ging mis bij knooppunt Galder, er gebeurde een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is weer vrij. Het duurt er nog wel 20 minuten langer over vanaf Tilburg Centrum West.

Luca Biemond van de Stichting Anemoon vertelde in de uitzending dat deze slak tot wel 16 centimeter groot kan worden. Wat luisteraar Mar tot de vraag brengt: 16 centimeter, dat klinkt als een flinke maaltijd. Kunnen we die slak niet gewoon opeten? Nou, de lekkerbek is wakker geworden. Tenminste, is dat zo, Luca Biemond? Is die geaderde stekelhoorn eetbaar? Ja, hij is zeker eetbaar en hij wordt ook veel gegeten. In Aziatische landen is het zelfs een heuse delicatesse. En dat heeft ervoor gezorgd dat in andere zeeën waar de slak een exoot is, zoals de Zwarte Zee, daar is eigenlijk een visserij op deze slak ontstaan. Dus in Turkije wordt de slak bevist om hem deels zelf op te eten en deels te exporteren. En naar Azië dus, waar ze hem lekker eten? Ja, precies. Ja. En hoe vangen ze dan die slakken? Dat kan op verschillende manieren. En dat bepaalt eigenlijk ook of het een oplossing zou kunnen zijn om deze exoot te bestrijden. Ze begonnen met sleepnetvisserij. En dat betekent eigenlijk dat je met een heel groot net over de bodem van de zee gaat. En dan komt niet alleen die geaderde stekelhoorn in je net, maar ook een heleboel dingen die je niet wil vangen. En je maakt de structuur van de zeebodem eigenlijk stuk. Dus dat is een manier die eigenlijk meer schade aan het ecosysteem aanricht dan de slak zelf. Maar er zijn ook nieuwe methoden zoals potvallen. En daar zit eigenlijk aas waar de slak op afkomt. En dan heb je veel minder bijvangst en je laat ook de zeebodem intact. Dus dat zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Hartelijk dank, Luca Biemond van de Stichting Anemoon. En dan de vissen. Op basis van een bericht bij Omroep Zeeland ging het over een kreek bij Terneuzen waar sprake is van massale vissterfte. Mogelijk heeft dat te maken met de warmte en de hele vele regen die vrijdag in één keer viel. Kan zijn dat het water in de kreek daardoor is omgekeerd, aldus een visser. Nou, er zaten wat woorden bij dat bericht die vragen oproepen bij luisteraars. Marco wil weten, wat betekent dat eigenlijk, het keren van het water? Nou, in de reportage van Omroep Zeeland legt de visser dat uit. Het water van de bodem draait. Ja. Dus de onderkant komt naar boven. Nou, daar zit er geen zuurstof meer in en dan gaan die vissen dood. Aha, dus alsof je een bak water omwoelt of ja, zo. Ja, het water op de bodem komt omhoog en daar zit geen zuurstof in. En de vissen hebben dan dus geen zuurstof meer. En Richard die kijkt op van het woord kreek. Van meren en sloten heb ik gehoord, maar een kreek in Nederland, dat vereist uitleg. Ja, het moet zeggen, ik dacht, ja, dat is toch duidelijk, maar als je het moet gaan omschrijven, dan is het ineens, hoe omschrijf je dit? Dus hebben we het even opgezocht. Een kreek is een kleine watergul, die kan onder andere ontstaan door dijkdoorbraak. In ondiep water of kustgebied of in een mondingsgebied van een rivier. Een rivier die getijden kent. Ik ken het bijvoorbeeld uit de Biesbos. Oh ja, precies. Daar heb je ook echt kreken. En dat zijn een soort kleine waterloopjes, als het ware. Ja, misschien dacht Richard, hij schrijft een kreek in Nederland. Dat kennen we natuurlijk ook van het Engelse creek. Misschien dat hij dacht, het is een Engels woord wat hier verkeerd gebruikt is in het Nederlands of zo. Nee, maar het bestaat dus echt. Die kleine watergul heet in Nederland gewoon een kreek. 3 voor de dag. Het India's Hoge Rechtshof houdt de eerste hoorzitting over de vermeende verkrachting van en moord op een vrouwelijke arts in opleiding. Haar lichaam werd op 9 augustus gevonden op het terrein van een overheidsziekenhuis in Kolkata. De dood van de vrouw leidde in India tot meerdere grote protesten. In de Vuelta eindigt de heuvelachtige etappe van 177 kilometer van Fuente del Maestre naar Sevilla op vlak terrein. Dat zal dan dus waarschijnlijk eindigen in een massasprint. Maar voor het klassement blijft Primoz Roglic de favoriet, zegt Tom van het Hek. Almeida kon goed volgen. Massa staan er nog wel een aantal in zijn spoor, hoor. Dus we moeten zeggen, de beslissing is nog niet gevallen. Maar hij is wel duidelijk de favoriet. Koes kon moeilijk meekomen. En helaas, ook Tijmen Arendsman, de Nederlander, liep meteen al forse achterstand op van minuten. Dus ook die staat er moeizaam voor in het klassement. Dus weer een vlakke etappe vandaag. Maar voorlopig maakt Roglic het in de rode trui waar. En is hij nu toch wel echt de te kloppen man in de komende weken in de Vuelta. En het kabinet komt samen in het Katshuis voor de eerste begrotingsraad over de miljoenennota, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, over ruim een maand dus. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Roel, ja, het is voor het eerst dat dit grotendeels onervaren kabinet dit moet gaan doen. Wat voor uitdagingen krijgen ze? Nou, in ieder geval inderdaad, het is een nieuw kabinet. Ze hebben nog nooit onderhandeld in deze samenstelling. Dus de vraag is hoe de dynamiek is tussen de verschillende ministers. En daardoorheen loopt ook nog dat het dit keer niet alleen over de miljoenennota gaat. Er loopt ook nog een uitwerking van het regeerprogramma, wat ze voor Prinsjesdag nog willen presenteren. Officieel gaat het daarover op andere momenten. Maar als daar zaken doorheen lopen die natuurlijk geld kosten of opleveren, dan komt het bij deze begrotingsraden ook op tafel. Ja, dat is een complexe puzzel in een tijd dat het geld niet echt over de plinten klotst en er ook niet echt ruimte op de begroting is om de onderhandelingen te vergemakkelijken. Sterker nog, als er ministers zijn die het geld nog niet besteed hebben, zouden ze dat misschien wel zelfs moeten kunnen inleveren bij de minister van Financiën. Dus het zijn moeilijke onderhandelingen. Ja, is er dekking te vinden voor die reeks van tegenvallers? Is dat extra lastig juist ook voor zo'n onervaren ploeg? Nou, het kabinet werd geholpen door de economische cijfers die het Centraal Planbureau afgelopen vrijdag presenteerde. Die waren wat gunstiger dan werd gevreesd. Er zijn wel zorgen over de overheidsfinanciën op de lange termijn, maar de coalitie en het kabinet zien geen reden om nu al stevige bezuinigingen door te voeren. Er zijn dus wel zorgen. De buffer is er niet. En als er dus nieuwe financiële tegenvallers aankomen, ja, dan zijn die maatregelen wel nodig. Dat is ook afgesproken in het hoofdlijnakkoord. Ja, de verwachting is dat dan de onderhandelingen wel moeilijker worden. Niet alleen omdat ze onervaren zijn, maar ook omdat de verschillende partijen er verschillend in staan. Dat bleek ook tijdens de formatie. VVD en NSC die zijn strikter dan PVV en BBB. Dus dat moet dan gaan blijken. Maar goed, stevige bezuinigingen, dat gaat het kabinet nu nog niet doen. Wat het kabinet wel gaat doen, die gaan we vandaag ook nog niet horen. Want die onderhandelingen die staan voor de komende 2 weken gepland. Nou, en veel tijd hebben ze niet, want ik zei ruim een maand. Maar het is 17 september. Dus het is heel dichtbij. Dankjewel, Roel Bolsjes. Zometeen Carl-Johan de Zwart met Stand.nl. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: we zijn doorgeslagen in ons appgedrag. Het gewone leven gaat weer beginnen. Of is dat al? En dus komt die onophoudelijke stroom appjes weer op gang. Groepsapps van collega's, sportteams, klasseouders. Ja, daar moet je dan op reageren. En het liefst snel ook. Ik wil vanochtend van u weten of u denkt: mag het alsjeblieft wat minder? En hoe u dan omgaat met die appdruk. De stelling: we zijn doorgeslagen in ons appgedrag. U kunt ons appen via Radio 1.